8 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het internationaal strafhof in Den Haag wil het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israël en Hamas intensiveren. De hoofdaanklager van het hof, Karim Khan, heeft dat gezegd na een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij sprak daar met slachtoffers aan beide kanten. Het was voor het eerst sinds zijn aantreden dat Khan de Palestijnse gebieden bezocht. Khan sprak van scènes van berekenende wreedheid op de plekken waar op 7 oktober Israëliërs werden aangevallen. Daarnaast uitte hij zijn zorgen over de toename van aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnse burgers op de westelijke Jordaan-oever. Israël erkent het internationaal strafhof niet. Op het strand van Vlieland is een dode griend aangespoeld. Het dier werd volgens Omroep Zeelt vanochtend gevonden aan de westkant van het eiland. Volgens kenniscentrum SOS Dolfijn is het een bijzondere vondst. In 2018 spoelde er voor het laatst een griend aan in Nederland. De griend is een dolfijnachtige die in grote groepen leeft. Het exemplaar op Vlieland gaat voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht. In de Eredivisie heeft PSV de topper tegen Feyenoord in de Kuip met 2-1 gewonnen. PSV blijft ermee koploper zonder puntverlies. De voorsprong op nummer 2, Feyenoord, is nu 10 punten. De nummer 3, FC Twente, won in Deventer met 3-1 van Go Ahead Eagles. Ajax won uit met 2-1 van NEC en FC Utrecht AZ eindigde in 1-1. De Europese voetbalbond, de UEFA, gaat onderzoek doen naar de kreungeluiden die gisteren te horen waren tijdens de loting voor het EK voetbal. Dat meldt de BBC. Een YouTuber zegt achter de grap te zitten, maar waarom hij dit heeft gedaan, heeft hij niet gezegd. Het weer vanuit het zuiden geleidelijk sneeuw. Het is net iets boven het vriespunt en op veel plekken blijft de sneeuw liggen. Later vanavond droog, maar in het noordoosten sneeuwt het tot diep in de nacht. Morgen bewolkt en een mix van regen en natte sneeuw en dan wordt het 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Maandag 4 december rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert. Het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. De Nederlandse reisopera brengt de hartverscheurende pocketopera Yevgeny Onyegin. De jonge Tatjana is smoorverliefd en stuurt Onyegin een openhartige liefdesbrief met desastreuze gevolgen. Nu te zien in de theaters. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Vanavond in Pointer, arbeidsmigranten. Hard nodig, hard werken en toch afgedankt. Want wie ziek is, raakt vaak werk, huisvesting en zorgverzekering kwijt. Voor mij ontstaat het beeld van wegwerpartikelen. Waar gaat dat mis? Pointer, vanavond om 9:50 bij Caro en CRV op NPO 2. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Ja, het is zondagavond. Het is even na achten. Buiten sneeuwt het inmiddels. Beren lopen in de straten. Ik heb net een warme chocolademelk met slagroom besteld. Ja, ik heb een koude chocolademelk met slagroom besteld. Wie bestelt er nou koude chocolademelk met slagroom? Ja, ik heb geen zin in warme chocolademelk. Maar oh, er zit wel slagroom in je baard op dit moment. Oh. Geef ik dat nog even weg. Ja. Maar goed, we zijn in een plek, op een plek die heel veel in het nieuws is geweest. Ja, Kijkduin. Ja, Geert Kijk, Wilders Duin. Was hier vorige week ja, nog. We zitten hier nu recht tegenover het hotel waar de asielzoekers in gehuisvest ja, zijn. Ja, je kunt, Geert Wilders was hier. 50 meter lopen, dan zit je in het hotel. Ja, maar Den Haag, Frank, dat is jouw geboortegrond. Zeker. Ken je dit goed? Kijk daar niet zo goed. Nee, want als ik dan richting het strand in kwam uit de archipelbuurt... Dan ging je toch richting Scheveningen. Oh ja. Maar toch altijd... vorige week was Harry Jekkers weer eens op televisie. Hè? Ja. En dat is een van mijn grootste helden. Die was bij Even tot hier met het liedje O Den Haag over... stop met geilen op peilen, op de peilingen. Ja, ja. En als ik Harry Jekkers... Valt wat voor te zeggen ook, hè? Absoluut, absoluut. Maar dan gaat mijn groen-gele cholesterol toch weer door mijn lichaam stromen. En Harry Jekkers... Die woont ook al 100.000 jaar niet meer in Den Haag. Utrecht. Maar eens een Haagenees. Altijd een Haagenees. Mooi. We gaan begonnen. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit het restaurant Pavarotti op de boulevard van Kijkduin in Den Haag. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs. Ja, Kijkduin was deze week in rep en roer vanwege de plotselinge komst van een groep asielzoekers. Ze werden ondergebracht in het hotel hier aan de overkant. We gaan zo praten over die situatie. Ook horen we het fascinerende verhaal van de Haagse oliebollen Nel. Was hij in de oorlog nou een geheide dubbelspion of juist niet? Ja, en we hebben live muziek. Echt fantastisch dat ze hier zijn. De Haagse Flamingo Band, de Ragas. Laat ons maar even proeven van jullie muzikale amuse. Ik voel mij, want je dans een mooi flamingo. Want je dans een mooi flamingo. Jij bent het voor mij. Jij bent het voor mij. Want je dans een mooi flamingo. Want je dans een mooi flamingo. Jij bent het voor mij. De Ragas. In de verdere uitzending nog veel meer van jullie gaan wij horen. Vorig weekend trok het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, aan de bel. De druk in Ter Apel was zo hoog dat het erop leek dat een groot aantal asielzoekers noodgedwongen buiten moest slapen. In overleg met de gemeente Den Haag werd daarom besloten een tijdelijke opvang aan te bieden aan 120 asielzoekers in Hotel Atlantic, hier recht tegenover in Kijkduin. Ja, en dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Omwonenden voelen zich overvallen door deze noodopvang en trokken richting het hotel om hun onvrede te uiten. Wanneer echte vluchtelingen zijn, dat die opgevangen worden, dat is een goede zaak. Maar ik denk dat er een heleboel schatzoekers tussen zitten. Nou, die mensen moeten ook een goed onderkomen hebben, hè? Ja. Maar niet hier. Maar waarvoor moeten ze in een hotel zitten? Voor €140 per nacht per persoon. Er staat een heel groot ziekenhuis leeg. 500 meter verderop. Waarom wordt daar geen opvang gerealiseerd voor de mensen? Nou, dat hoort hier niet in een badplaats. Een badplaats die zo mooi in ontwikkeling is. Ja, bij ons aan tafel zit Marius Konings, inwoner van Kijkduin. En Esther Boscha, zij is regiomanager bij het COA. Van harte welkom, allebei. Ja, fijn dat jullie er zijn. Marius, jij woont een dikke 10 jaar nu, geloof ik, in Kijkduin. Ja, hè? Ja. Ja, de komst van die asielzoekers deze week in het hotel. Hoe is dat bij jou gevallen? Ja, ik schrok ervan. Ja? Ja, maar het is niet anders. En het, ja, het valt rauw op je dak. Maar waarom schrok je ervan? Nou, omdat wij... ik woon tegen de vluchtelingen aan. Ja. Mijn tuin grenst aan de... waar de vluchtelingen opgevangen worden. Andere? Je bedoelt, er ja, zitten daar... Oekraïners. Oekraïense vluchtelingen ja, zitten. Dus wij dachten, nou, wat nu weer? Ja, ja want... Maar het, ja, het hotel staat toch rond deze tijd meestal leeg. Alleen met... Met kerst niet natuurlijk. Nee, ja. Maar eventjes, want je zegt je schrok... want je tuin ligt tegen een opvangplek voor Oekraïners aan. Ja, de belet. Maar heb je daar dan last van? Daar zijn we natuurlijk ook van geschrokken. Ja. En daar hebben we goed overleg over gehad. Mm-hmm. En dat loopt nu op rolletjes... omdat de gemeente uiteindelijk, na heel veel hangen en wurgen... mooie aanspreekpunten gerealiseerd heeft. En het functioneert prima. Ja. Ja. Dus, maar toch schrok je van dit nieuws? Ja, zeker wel. Van, omdat het in mijn achtertuin is. En wij wonen... Kijk maar heb je dan een hele grote achtertuin, Marius? Ja, redelijk. Ja. Een hotel in je achtertuin. maar Kijkduin is eigenlijk... Oud Kijkduin is eigenlijk een groot bejaardentehuis. Ja. En ja, je zit daar voor je rust. Wij zijn er ook gaan wonen voor onze rust. Mm. En nou, dan schrik je... Ja. Dat er opeens 100 mensen je achtertuin tegen onze achtertuin aankomen. En samen met onze 3 andere buren hebben we goed overleg uiteindelijk gehad met de gemeente. Ja. En goede regelingen dankzij een goed beheersechtpaar, hè, die toezicht houdt en zo. En, ja. En goede communicatie. Maar nu heb je het al over de Oekraïners. Hè, over juist. De Oekraïners, nou, ja, maar we hebben het over deze week. Was dat eigenlijk. We komen dus 100. We zijn acute noodsituatie in Ter Apel. Toen is er gezegd. In Den Haag gaan we 120 mensen opvangen. Was dat een totale verrassing eigenlijk voor jou? Jawel, maar dat beslis ik niet. En dat snap ik. De gemeentepolitiek niet. En dat, dus ja, goed. Het zij zo en met z'n allen moeten inleveren. Zo ja, ongeveer. Inleveren? Nou ja, in je vrijheid misschien. Ja? Ja, het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Maar is naast jou zit Esther Bosgraaf van het COA. Maar Esther, kun jij uitleggen hoe is er eigenlijk besloten dat deze asielzoekers nou in een. Wat ik snap, hè, er is een noodsituatie in Ter Apel. Mensen moeten buiten slapen en dat. Nou ja, met dit weer, dat willen we niet. Nee. Maar hoe kom je dan uit bij een hotel in Kijkduin? Ja, goede vraag. Dit doen wij natuurlijk liever ook niet, hè? Mensen zo abrupt ergens plaatsen. We hebben natuurlijk te weinig duurzame opvangplekken. En daardoor is het in Ter Apel zo vol. We hebben heel veel trajecten met gemeentes lopen om die duurzame opvangplekken te realiseren. Dat gaat best goed, ook in Den Haag en in de rest van de provincie. Hmm. Maar dat duurt allemaal heel lang. En als de nood dan hoog is, ja, dan moet je wat. Dan moet je wat. Maar er kwam ineens plek vrij in het hotel? Of hoe moet ik ja, wat je dan ziet, dat is natuurlijk een lang traject. Hè. Er gaat een hele hoop aan vooraf. Maar dan komen er eigenlijk drie dingen samen. Dan is er een gemeente die het oké vindt. Dan is er een hotel die het aanbiedt. En dan past het ons als COA. En dan moet het op stellensprong geregeld worden. Want anders slapen die mensen inderdaad in het gras in de avond. Ja, nou, alles beter dan dat lijkt me voorop staan. Maar toch, we hoorden bijvoorbeeld in het commentaar, hè, dat asielzoekers maar dan beter hier in de buurt in het Rode Kruis ziekenhuis zouden kunnen worden opgevangen. Mm-hmm. In plaats van een luxe hotel. Want dat is het commentaar ook. En Geert Wilders zei letterlijk grote televisies aan de wand, zwembad en dergelijke, warm eten, appeltaart, dat soort dingen. Appeltaart, die had ik nog niet gehoord. Maar nee, dus het hotel ten eerste, het hotel is niet luxe. Het is een best een mooi hotel, maar onze bewoners slapen dan met 2 of 3 man op de kamer die ze niet kennen. Mm-hmm. Het zwembad mogen ze natuurlijk niet in. Ze komen niet in het restaurant, ze hebben een aparte eetplek. Dus het is niet per se een hele luxe plek. Nee, wel grote televisies, heb ik gehoord. Ik ben niet op de kamer geweest. Er is wellicht een televisie. Ik gok dat ze daar niet eens gebruik van maken. Dat is het dan ook. Ja, maar Marius, is dat iets wat jou stoort? Omdat Wilders dat bijvoorbeeld riep, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Fijn dat die mensen droog zitten. Ja, precies. Ja. Nou ja, afgelopen weken klonk er vanuit inwoners van Kijkduin al flink wat kritiek op de informatievoorziening. Laten we daar even naar luisteren. Wat er hier gebeurt, dat kan gewoon niet. Omdat het achter de rug van de mensen omgaat. Heel erg overrompeld. Ja, echt. Ze zaten er al in, toen kreeg je de brief. Want ik heb zaterdag al naar binnen zien lopen met allerlei plastic tasjes. En zondag nog bussen. Kijk, want als de 3 stoptegels hier veranderd gaan worden, krijg je er uitgebreide brieven een week van tevoren over. En dit is nou best wel een groot iets, denk ik. En dan komt de brief pas laat, te laat. Ja, de brief komt laat, te laat. Bij ons aan tafel nu ook aangeschoven D66-raadslid Peter Meekes. Peter, kun jij je vinden in die kritiek dat mensen zeggen van ja, we worden overrompeld? Ja, het klopt dat ze overrompeld waren, maar er was op dat moment ook echt geen tijd. Ik weet dat vrijdagavond is het besluit pas genomen. De gemeente heeft ook gezegd tegen het COA, hè, niet op zaterdag al mensen inplaatsen. We willen eerst zorgen dat de omwonenden die brief krijgen. Nou, die hebben ze vrijdagavond gemaakt vanuit de ambtenaren. Die zijn zaterdag zelf die brieven wezen bezorgen. Mm. En zijn zondag de eerste mensen het hotel ingekomen. Dus dat is op stellensprong. Maar ja, dat heb je op dit moment met deze omstandigheden niet anders te doen. Ja. Meneer Meekes, wij merkten het al toen we hier naartoe kwamen. Het is hier nogal een bouwput hier in de omgeving. Het is lastig om je auto te parkeren. Je kunt niks vinden. Er wordt heel veel gebouwd. Het zorgt misschien ook wel veel voor rommel en ook al veel voor onrust. Speelt dat denk je ook mee in de publieke opinie? Ja, denk het zeker. Want Kijkduin is al jaren eigenlijk een bouwput. Het is een hele mooie badplaats. En zijn hard bezig om het te verbeteren. Maar dat heeft zijn gevolgen. Er stond hier een winkelcentrum wat afgebroken is, waar nu iets nieuws staat. Er zijn nieuwe appartementen gebouwd. Een hoop nieuwe inwoners ingekomen. Het Atlantic Hotel zelf moet nog een keer gerenoveerd worden in de komende jaren. Dus Kijkduin heeft veel te voortduren. Dat klopt. Ja, zeker. Maar zegt u nou eigenlijk van ja, ik snap wel dat die bewoners vinden dat ze een beetje overrompeld worden. Maar we hebben als gemeente echt al het mogelijke gedaan om toch op tijd, notabene zelf, ambtenaren op de fiets, brieven bezorgen. We hebben er alles aan gedaan. Of snapt u het ook wel een beetje dat mensen zich overrompeld voelen? Nou, je zou willen dat je eerder mensen kan informeren. Maar als die de aanvraag op vrijdagavond komt en je hebt zaterdag de brief in de bus liggen, dan denk ik niet dat er enige mogelijkheid was om toch nog iets sneller te informeren. Ja, er wordt nu wel vanuit de gemeenteraad andere partijen voorgesteld. We moeten ver van tevoren al alle mogelijke locaties in beeld brengen. Ja. En dan moeten we nog maar zien of daar gebruik van gemaakt kan worden. Dat zou een hele mooie maar zijn. Dan ben je wel een heel hoop dingen voor. Ja, maar dan word je alsnog nog steeds, denk ik, overrompeld op het moment dat daadwerkelijk mensen daar geplaatst worden. Ja. Ook al heb je van tevoren gehoord dat het mogelijk zou kunnen. Ja, Marius, jullie worden een beetje overrompeld, maar het kon niet anders. Ja, dat klopt, ja. Ja? Vind je dat voldoende? Of denk je nou, het kon niet anders. Zaterdagavond kregen wij de brief. Ja. En zondag kwamen de mensen erin, ja. Maar ik heb daar geen last van. Nou kwam Geert Wilders kwam hier langs, hè. En die kwam hier en die zei letterlijk: ik kom hier om bezorgde buurtbewoners een hart onder de riem te steken. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Nee. Geert Wilders een hart onder jou. Daarom zijn we weggebleven aan de informatieavond. Want ik wil niet tussen die troep van Geert Wilders staan. Omdat dat stemmingmakerij is. Dit wordt op andere platforms besloten. En dat is niet een kwestie dat de burger hier eens even kan zeggen: dit gebeurt niet of zo. Nee, ja. Maar toch waren er wel veel buren die erop afkwamen die dat wel zo voelden. Ja, klopt. Ja. Spreekt u met mensen uit de buurt hierover? Ja hoor, ja. Ja en hoe verlopen die gesprekken? Gewoon rustig. Ik drink ook met mijn buren borrels en zo. En dan zeggen we ook alle twee wat we vinden. Mm. Maar dat is ook de enige manier met verschillende partijen om te gaan. Maar vond u dat dan vervelend dat Geert Wilders hier kwam? Ja. Ik vond het fijn dat Zanen hier kwam. Jan van Zanen, de burgemeester. En het punt wat hij gemaakt heeft. Ja, hoor, zeker. Ja, sterk. Ja. Marius denkt daar heel genuanceerd over. Maar ik hoorde ook veel verhalen van mensen in de buurt die zeggen van: ja, ik heb verdorie op de PVV gestemd. Daar heb ik niet voor niks op gestemd. En nu krijg je hier alsnog asielzoekers in de tent. Snapt u dat soort geluiden? Dan vraag ik even aan meneer Meekens uit de gemeenteraad. Ik snap de geluiden, maar je hebt het te maken met een crisis die al veel langer in de making is, zoals het heet. Hè. De afgelopen 10 jaar is er eigenlijk de asielopvang is ongeveer afgebroken door beleid. Het COA kreeg alleen geld voor de mensen die opgevangen werden en niet om zich voor te bereiden. Ja, dan maak je eigenlijk je eigen problemen. En dan kun je dit verwachten. En dan kun je dit ook nog wel een tijdje verwachten op dat de opvang niet op orde is. Dat verwachten, dat denk ik inderdaad ook. Mevrouw Bosga, ook de omwonenden geven aan dat ze misschien wel bang zijn, hè, voor hun veiligheid, omdat er hier zoveel asielzoekers nu zitten. Op welke manier kunt u die asielzoekers begeleiden en zorgen dat het veilig blijft? Ja, we hebben er natuurlijk een heel professioneel team zitten. Ze zitten er niet alleen, dus ze worden begeleid in het dagelijkse wonen. Er zijn wel dagbestedingsactiviteiten. En daarnaast is het natuurlijk niet zo, we vangen meer dan 60.000 mensen op dit moment op, mm-hmm, dat er veel incidenten zijn. Natuurlijk gebeurt dat wel eens. Natuurlijk kunnen we dat ook niet voorkomen, maar dat is echt maar heel zelden. Ja. Maar misschien een beetje gek, hè, aan de andere kant. Maar voelen asielzoekers zich hier eigenlijk wel veilig? Want al die commotie, als alle omwonenden zich tegen je keren, kan me dat ook wel vrij onprettig voelen, wellicht. Ja, dat klopt. En we moesten ze natuurlijk ook wel op het ergste voorbereiden op dinsdag. Dus er zijn mensen wel van geschrokken. Die zijn hier niet voor niks, hè. Dus ze zijn wel eens vaker geschrokken, verwacht ik. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet het warme welkom wat je graag wil zien. Gelukkig krijgen we ook heel veel steun uit de buurt, hè. Dus het is niet allemaal vervelende reacties. Veel kleding, spelletjes, kaartjes. Ja. Communicatie is vooral een ding, hè. En vooral dat het zo laat komt. Maar u bent dan bezig, maar u zoekt dan, hè. Er is gewoon nood aan de man. U zoekt dan een locatie, die vindt u in Kijkduin. Maar Dat Geert Wilders hier komt, hè, en daar ook een beetje een theater eigenlijk bijna van maakte. Ik begrijp, maar u bent natuurlijk niet politiek, u bent van het COA. Ja. Maar hoe kijkt u daarnaar? Bemoeilijkt dat uw werk? Nou, wat voor ons als COA het allerbelangrijkste is, is dat we voldoende plekken hebben voor de mensen die instromen in Nederland. En dat is nu niet zo. En daarom zou het zo ontzettend belangrijk zijn dat die spreidingswet wordt aangenomen. Ja. Want dan kan je het gewoon eerlijk met elkaar verdelen, kan je het goed voorbereiden. En dan heb je dus niet dat je mensen op het laatste moment overdonderd. Ja, maar dan ga ik even naar Peter van D66. Ik las ook een reactie van een gemeenteraadslid van de PVV. En die zei, nou ja, voortaan moet je eigenlijk die asielzoekers, die moet je naar de gemeente brengen waar de mensen op links hebben gestemd. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is een hele makkelijke reactie. En het gemeenteraadslid is ook nog eens de woordvoerder van Wilders. Dus wat dat betreft is die extra gekleurd. Maar we moeten gewoon als alle gemeenten zorgen dat we opvang regelen. En ik ben trots dat Den Haag het doet. Ja. Maar het kan veel beter verspreid worden. Ja, dus die spreidingswet moet er komen. Die moet er zeker komen. En ik verwacht ook eigenlijk dat die er wel doorheen komt. Ik zou niet weten waarom niet. Want daarmee help je juist meer plekken creëren en zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Ja. Dat je dus niet concentratie in één gebied krijgt. Nee. Ja. Mevrouw Bosma, wat gebeurt er eigenlijk met die asielzoekers als die deadline van 15 januari niet wordt gehaald? Dan gaan ze naar een andere plek. Dat staat vast. Ja. Ja. Ja. Ja, en welke plek is dat dan? Ja, dat kan of een plek zijn waar ze langer kunnen blijven, of een plek die dan toch ook weer voor heel kortstondig wordt gecreëerd. Ja. Dat weten we nog niet. Nee, maar u hoopt op die spreidingswet. Ja. Maar ja, in Den Haag zijn ze dan vooral druk bezig om überhaupt een coalitie te bedenken. Hoe kijkt u daar dan naar? Ja, volgens mij zijn het twee verschillende dingen. Kijk, hoe je omgaat met asielzoekers of migranten is de algemeenheid. Dat is een politieke keus. En daar moeten nieuwe regeringen het over hebben, denk ik. Dat we dan het eerlijk moeten verdelen en het goed moeten regelen, dat willen we juist in de spreidingswet met elkaar organiseren. En dat is volgens mij echt heel belangrijk. Ja, goed, we wachten het af. Esther Bosra, Marius Konings en Peter Megers, dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ze staan alweer te trappelen, onze huisband van vanavond, de Reigers. Johan, wat gaan jullie spelen? De meisjes uit Den Haag. De meisjes uit Den Haag, lekker. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Zal het zeker wel. Een hele mooie Siciliaanse. En zelfs de allermooiste Spaanse. De Haagse meisjes die verslaan ze. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze, wil jij zo'n chica of een Haagse? Nou, dat is voor mij geen vraag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. De allerleukste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ik had daar eentje in Sevilla, die me reuze goed beviel. Ja, wat zei ze nou die plaag? Ze viel jaren later door de man te zijn. Ik kom eigenlijk uit Den Haag. Ze zijn best kwam maar in Granada. Ik probeerde er een paar daar, maar het is voor mij geen vraag. De allerleukste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allerleukste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. De allerwarmste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ik zou echt niet vallen voor de charme en mij niet stofte in de armen van de een of andere karmen. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. En heb je last van je hormonen, dan moet je met zijn Spaanse schone en zeker 10 jaar samenwonen. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allerwarmste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Hey! Laatste coupletje. De allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Misschien kwam Eva wel uit Spanje en was die appel wel oranje en had aan een reuze spijt. Want al was Eva nog zo kan, ja, tja, het was mooi geen Haagse meid. En aan het eind van dit festijn zing ik nog één keer het refrein. De allerlaatste woorden zijn, de allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ja, heerlijk lekker. De Reigers met de meisjes uit Den Haag. Wat een ongelooflijk goede band is dat. Ja, vertel mij wat. Dijkstra en Evenblij ter plekke nog steeds. Live vanuit het restaurant Pavarotti in de Haagse badplaats Kijkduin. Frank Evenblij, weet je wat ik altijd heb gedacht? Nou, vertel eens. Michiel de Ruiter, die ken jij ook wel. Zeker. Michiel de Ruiter. Ja. Ik dacht altijd dat die beroemde zeeslag die hij voerde met de Engelse en de Franse vloot, de slag bij Kijkduin, 1673. Ja. Ik dacht altijd dat dat hier was. Nee, het is een andere Kijkduin. Ja, dat is bij Den Helder. Ja. Nou, leuk. Ja, dus ja, foutje van mijn kant. Nou, zo zie je maar dat jij er ook wel eens naast zit, hè. Dat overkomt onze feitjesman Paul Keizer nou nooit. Want die is hier met zijn kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. Ook al is het zomerweer weg te zoeken, liggen wij hier aan het strand van Kijkduin. Deze Haagse badplaats telt 1730 inwoners en is daarmee een stuk kleiner dan de andere Haagse badplaats Scheveningen. De naam Kijkduin betekent uitzichtplek of observatiepunt. Daarom is het ook niet gek dat er langs de kust van ons land nog veel meer gelijknamige plaatsen te vinden zijn. Kijkduin werd in 2016 compleet overspoeld door Pikachu's, Charmanders en duizenden mensen die ze probeerden te vangen. Dit was namelijk het epicentrum van de game Pokémon Go. Er werd zelfs een Pokémon-paal geplaatst die Kijkduin bestempelde als Pokémon-hoofdstad van Nederland. Strand, liggen, genieten van de rust. Het kan gewoon niet. Allemaal Pokémon spelers hier. De skyline van Kijkduin is flink onder handen genomen. De gemeente wil er namelijk een grotere trekpleister van maken met het project Masterplan Kijkduin. Wereldstad aan zee. Flatgebouwen, winkels, hotels. De gemiddelde toerist kan zich hier uitleven. Maar wat de bewoners ervan vinden? Ik hoop dat het een beetje kleinschalig blijft. Geen Scheveningen wordt. Voor het oude fragment van deze week gooi ik een hengeltje uit naar het jaar 1963. Voor het NK Zeevissen. Het strand bij Kijkduin bood deze dagen een niet wat ongewone aanblik. Er waren namelijk vissers verzameld die de vis niet op, maar aan de zee plegen te verschalken. En wel sporthengelaars. Omdat het bovendien nog ging om het Nederlands kampioenschap zeehengelen, werden de pieren met extra zorg gekozen. Er wordt wel eens gezegd dat Hagenezen op een stadsdier de ooievaar lijken. Hoog op de poten, kaal in de veren en een grote bek. Godverkankert, wat is het koud? Een lekker frikandelletje aan het strand is in Den Haag pure luxe. Hier is namelijk de gemiddelde prijs van een frikandel het hoogste van ons land. Maar liefst €2,66 moet je hier gemiddeld aftikken voor de bruine vleesstaaf. Dit was mijn spreekbeurt over Kijkduin Den Haag. Later! Dat hoor je niet vaak op de radio. Dat iemand zegt, godskanker, wat was het kanker? Ja, maar in Den Haag doen ze dat. En dan zeggen ze gewoon, goeiemorgen kankerslagen, maar ik pak je kankervoors van je. Ja, het is heel erg, maar het is waar. Dat is Den Haag. Dat is ook Den Haag. Goed, Oliebolle Nel, oftewel Nel Denise, was een kermisdiva die in de jaren 20 en 30 vele mannen het hoofd op hol bracht. Voor de oorlog was zij alom geliefd, maar dat veranderde daarna compleet. Nel werd tijdens na de oorlog namelijk van verdacht een dubbelspion te zijn. Ja, haar huis aan de Haagse Torenstraat was zowel het trefpunt voor Duitsers als het hoofdkwartier van een verzetsgroep. Hoe zit dat? We bespreken dat met Michel de Jong. Hij is een verre achterneef van Nel Denise en dook in het leven van deze Haagse hartenbreekster. En zijn boek Oliebolle Nel, de oorlog van een kermisdiva, stond op de shortlist van de Holocaust Literatuurprijs. Michel de Jong, ik wist niet dat hij bestond. Nee, de Holocaust Literatuurprijs. Ik wist het ook niet. Nee. Ja, hij stond zit in de jury en Job Cohen. Oké, maar je stond op de shortlist, niet gewonnen? Nou, ik hoorde pas achter. Ik las in het Parool dat ik op de shortlist had gestaan. Nou ja, okay. Nou, van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank, alsnog. Ja, hey, eventjes. Nel Denise die stond voor de oorlog in de gebakraam van haar ouders. En ze was razend populair bij de mannen. Ja, vandaar ook die bijnaam, hè? Ja, precies. Ja. Ze was het uithangbord, het levende uithangbord van de... Maar waarom dan? Waarom was zij zo aantrekkelijk? Omdat ze in een periode dat nog helemaal niet zo gebruikelijk was... al groot verbruikster was van make-up en rouge en andere toestanden. En ze had enorme bospijpenkrullen toen die al helemaal niet meer in de mode waren. En dit was in de tijd dat de kermis een verplaatsbaar feest was. Hè? Daar spaarden mensen een heel jaar voor om... Ja. Tijdens een kermisweek, daar golden de dagelijkse wetten niet helemaal. Daar werd gevreden, gezopen, gevochten, et cetera. En op dat verplaatsbare feest was Nelly Denise het onbetwiste middelpunt. Ja. In een periode dat ze in de provincie allemaal nog in klederdracht rondliepen bijna. Hè. Dus zij was daar gewoon een sensatie. Ja, want jij schrijft ook in je boek, ze was seksueel heel vooruitstrevend. Schrijf ik dat? Ja, letterlijk? Dat is mij bijgebleven. Dat moet je toch even uitleggen. Het is wel zo, ja. Nee, nu zou je dat vrij gevochten of zelfstandig noemen. Maar nogmaals, in de tijd was het natuurlijk buitengewoon ongebruikelijk. En ze was ook totaal niet wars van homoseksualiteit. Ze had ontzettend veel homoseksuele vrienden. Lesbische vriendinnen, die ook allemaal als een blok voor haar vielen. Ik weet niet of ze zelf lesbisch was. Ze is er herhaaldelijk van verdacht, dus aanhalingstekens, biseksueel te zijn. Mm-hmm. Maar ik was er niet bij. Dat moet ik meteen bij zeggen. Ja. Maar ik denk dat ze deed. Ze was verslaafd aan geld en aandacht. En van wie dat geld dan wel die aandacht kwam. Dat maakt haar niet zo heel veel uit. En dat is denk ik ook meteen de sprong naar de oorlog. Want dat is natuurlijk de valkuil geworden. Ja, precies. Want voor de oorlog is Nelde Nieses geliefd. En bekend ook in Den Haag. Hè? Ja, ze heeft meegedaan aan Miss Holland 1930. Kijk aan. Gedineerd met prins Bernhard, Juliana en Wilhelmina in Pleit. Nou, dan weet je ook wel wat er allemaal gebeurd zou kunnen zijn. Wou ik niet zeggen. Ja, Bernhard had zijn ogen ook niet in zijn zak. Nee. Die oude nazi, die was er niet vies van. Maar goed, dan breekt die oorlog uit. En dan raakt ook Nel strikt in duistere zaken. Want wat gebeurt er precies? Nou, ze bewoog zich altijd al een beetje in het schemergebied tussen mijn en Dan, zou ik zeggen. Ja. En dat werd in de oorlog. Kijk, als het vrede is, maakt het niet uit. Of maakt het wel uit, maar dan levert het hooguit een paar gebroken harten op. Maar op het moment dat de oorlog is en heel je netwerk, en ze had een enorm netwerk, wordt verdeeld in allerlei facties van mensen in het verzet en mensen die fout zijn en mensen die maar het beste van proberen te maken om zich naar het einde van de oorlog toe te schokken. Daar heeft ze allemaal contact mee gehouden. En blijkbaar met allemaal even hartelijk. Maar had ze dan ook echt goede, warme, hele warme contacten met de nazi's? Ja, ik heb één oude meneer gesproken die bij haar buurvrouw moest zijn. Dat was zijn zus. En die vertelde dat ze bij verkeerd aanbelde, dus bij Nel Denise aanbelde. En dat een snollerig geklede dame in een soort negligé opendeed. En achter haar stond een Duits officier met allerlei sterren en strepen, et cetera. Dus het was een zeer warme verstandhouding. Ja. Hoe was die dame gekleed? In een negligeetje. Nee, vind je omschrijft dat zo mooi. Ja, dit citeer ik. Deze hoogbejaarde. Ja, maar Michel, waar ik zo benieuwd naar ben. Hoe heb je dit allemaal achterhaald? Ja, door heel veel archiefonderzoek te doen. Er was heel weinig over haar bekend. Mijn grootmoeder had haar in haar. Het is een hele verre achternicht. Mijn oma had haar gekend. Mm-hmm. En ik was al vanaf mijn 11e met stamboom en zo bezig. En ze zei: goh, je zou eigenlijk een keer achter Oliebolle Nel moeten aangaan. Ja, is dat? Nou ja, er waren twee dingen. Ze was ontzettend mooi. En ze was fout in de oorlog. Ja, en ja, dat triggerde wel. Ergens in die kleurloze stamboom bekker een fonkelende kerstbal te hangen. Weliswaar omstreden, maar wel leuk genoeg om achterna te gaan. Fantastisch. Maar dan wordt ze beschuldigd van dubbelspionage. Nou ja, ik snap dat er een half ontklede Duitsers daar rondliepen in het huis. Maar hoe zit het dan met de dubbelspionage? Nou ja, dat ze dus zowel contacten had met Duitsers als met het verzet. En zij heeft na de oorlog altijd beweerd. En dat wordt ook wel ondersteund door verklaringen van mensen die echt in het verzet zaten. En niet mensen die in september zich hebben aangemeld op Dolle Dinsdag, maar echt mensen die al vanaf het begin door de vuist diep in zaten. Dat zij door het verzet als een soort Mata Hari après la lettre naar die Duitse officieren werd toegestuurd om dingen aan de weet te komen. Maar tegelijkertijd was ze ook gewoon een zwarthandelaarster en het maakte haar niet zoveel uit waar ze haar boterham liet smeren. Waar zat die zwarte handel in? Voor eerst de auto's en later, nou ja, alles werd natuurlijk schaars. Maar ook wonderlijke vrouw. Textielbonnen, die liet ze dan jatten door een minnaar op bij zo'n distributiebureau en zo. En wat deed ze? Ja, ik zei auto's, maar ook stoffen en condooms, heel veel condooms ook. Ja, viel uit alle kastjes, heb ik begrepen, bij een huiszoeking. Maar ja, Michel, de hamvraag is natuurlijk, hè? Ja. Was ze nou goed of fout? Ja, dat laat ik aan de lezer. Want daar ben ik zelf ook niet helemaal achter gekomen. Nee? Ik heb de feiten achterhaald. Nou ja, ze is uiteindelijk vrijgesproken. Maar bij gebrek aan bewijs. Ja, want ze is wel veroordeeld. Nee, ze is. Of ze is in ieder geval. Ze heeft 3,5 jaar in voorarrest gezeten. Ook nog een kind gekregen in de gevangenis. Een uur geleefd. Heeft allemaal heel tragisch. Ze is, maar in 1951 is ze wel vrijgesproken. Ja. Onvoorwaardelijk. Maar nogmaals, bij gebrek aan bewijs. Dus niet overtuigend, zou ik zeggen. Je hebt in je onderzoek brieven gevonden die Nel aan haar ouders vanuit de gevangenis stuurde. Ja. Eén citaat vond ik daarin heel opvallend. Als ik eens erg lelijk was geweest en een bochel had, dan denk ik dat ik niet zo druk hadden dat ze zich niet zo druk hadden gemaakt over Nelly. Maar ik mocht gezien worden en ik had geld, wagens en een chic huis. Volop eterij, rokerij en jenever. Dat zet kwaad bloed. Jaloezie doet zulke mensen veranderen in duivels. Ja, dat is groot gelijk. En er waren natuurlijk nogal wat mannen die een blauwtje bij haar hadden gelopen. Ja. En die zelf ook niet altijd zuiver op de graad waren. En die na de oorlog natuurlijk zeg maar al te graag verscholen achter het toch al slechte imago dat zij had. Ja. Dus elke arrestatie die in haar omgeving plaatsvond, en dat waren er nogal wat, dat werd allemaal op haar konto geveegd. Ja. Maar toch, ik vind het ook een fantastische vrouw. Ja, dat heb ik eigenlijk ook. Ja, maar we wagen ze chic huis, geld, volop eterij, rokerij, jenever. Nou, jij zou er ook zo naartoe speuren. Ik zou als een blok vallen voor oliebollen. Daar ben ik heel eerlijk op. Maar toch, Michel, jij zegt, ik laat het oordeel aan de lezer. Hè? Maar jij hebt je verdiept in het onderwerp. Jij hebt eindeloos veel archiefonderzoek gedaan, familie gesproken. Wat is nou jouw gevoel? Deugt het nou of niet? Ik denk dat het een heel tussen aanhalingstekens tof wijf was om in vredestijd mee om te gaan. Maar zodra de oorlog uit zou breken, zou ik Torenstraat 36 overslaan. Ja, ja. Ja, oké. Uit zelfbehoud. Ja, ja. Ja, dat snap ik dan ook alweer eigenlijk. Wat was er uiteindelijk over van Oliebollenel uit na die gevangenis? Ze is daarna vrij snel in de anonimiteit verdwenen. Dus er wordt nog wel aan haar gerefereerd in de jaren 50... in van die sfeerberichten. Ach, vroeger had je Oliebollenel op de kermis... en tegenwoordig is het een mechanisch lunapark. Zij stond voor de oudere mensen... stond zij voor de romantiek eigenlijk van de vooroorlogse kermis. Ja. Maar het is niet zo goed met haar afgelopen. Maar dus... hoe is ze geëindigd? Waar is ze geëindigd? Nou, ze is op de prostitutie... wederom ingegaan, zou ik zeggen, zei Instromer, in de prostitutie. En in Nijmegen. En daar is, ze werd steeds excentrieker en merkwaardiger. En ze is daar als een merkwaardig kattenvrouwtje... in kommervolle omstandigheden, een totaal vervuild huis... is ze overleden. Karakter is noodlot. Ze is nog 11 jaar getrouwd geweest met een dove schoenmaker. Ja. Vond ik een mooi detail. Ja, ik ook. Ja. Ja. Dove schoenmaker. Hij was een schoenmaker en hij was doof. Ja. Ja. Ja. Zeer tot wanhoop. Van zijn familie, want die waren keurig katholiek en die wilden ook niet. Die wilden mij ook niet spreken. Ik heb nog mensen, die heb ik gebeld. De naam, bij het horen van de naam Nel Denise van Oliebollenel. Ging de hoorn op de haak? Nou ja, eerst moest ik de hoorn mee een halve meter van mijn oor afhalen. En toen en toen ging de hoorn op de haak. Ja. En in jouw eigen familie dan? Vinden ze dat leuk dat je dit hele boek hebt uitgeplozen? Nou, ze is een hele verre familie. Mijn grootmoeder leeft niet meer en de mensen die haar gekend hebben eigenlijk allemaal niet meer. Dus het speelt in mijn familie geen rol. En dat wil ik wel benadrukken hoor, want er zijn nogal wat mensen die het oorlogsverleden van hun ouders en grootouders uitzoeken. En dat leidt soms nogal tot ongeluk. Ik zal geen namen noemen. Dat speelt in dit geval niet mee, hoor. Ik heb geen enkele loyaliteit voor of tegen Oliebollenel. Oké, maar een mooi verhaal is het. Ja, dat is het zeker. Maar Michel, jij bent toch zelf een beetje trots... dat je toch een nazaat bent ergens van Oliebollenel? Nog geen nazaat. Maar ik deel ongeveer 1% van mijn DNA met haar. En daar zal ik mee moeten leren leven. Maar Frank, we hebben in dit programma... We hebben in dit programma altijd meer vrouwen op straat. Ja. Vind jij dan dat Oliebollenel een straatnaam zou? Ja, in Den Haag. Een zijstraatje van de Torenstraat, Oliebollenelplein. Ja? Ja. Dat is wel een mooi idee. Ga ik me hard voor maken. Ja. Goed, er staan nog veel meer spannende intriges in het boek. Bijzondere vrouw, bijzonder verhaal. Dankjewel, Michel de Jong, schrijver van Oliebollenel. De oorlog van een kermisdiva. Graag gedaan. Ja, onze huisband voor vanavond is de Haagse flamenco groep De Reigers. Voor haar genezen een heus begrip. Maar ook buiten de stadsgrenzen kent de band zeer veel faam. Maar vanavond zijn ze hier bij ons vanuit hun vertrouwde nest in Kijkduin in Den Haag. Johan Vrouwvelde, je bent nu de singer-songrijger van de band De Reigers. Jawel. Maar ooit begon jouw muzikale carrière hier in Kijkduin, toch? Ja, goed hè. Gewoon hier op straat zat ik als jochie van jaar of vanavond, was het 18. Zat ik Stairway to Heaven te spelen. Ja. Dan vond zelfs Lisbeth Groenendijk vond me leuk. Ja, dat was een heel mooi meisje toen, ja. Ja, ja. Voor de rest zag ik daarvoor zag geen meisje mij staan. Als je luistert, kom eventjes naar Pavarotti toe. En toen? Ja, nou ja toen ben ik naar het conservatorium gegaan hier in Den Haag. Na een paar jaar opgehouden klassieke gitaar. Later flamenco gaan studeren in conservatorium Rotterdam. En nou ja, de rest is geschiedenis. En ooit als grapje eigenlijk... zijn er ergens ontstaan omdat ik gewoon teksten ging vertalen van Spaanse zangers. Vroegen mensen altijd, wat zingt hij nou eigenlijk? Nou, dan ging ik dat vertalen. Ja. En dan lag iedereen in de deuk. En dan vroeg ik, waarom dan? Ja, je praat ze Haags. Ja, dat wist ik helemaal niet, weet je. Ik zag dat het aansloeg. Dus zo, het eerste singeltje. Maar, ja, maar met bandleden. Want kun je even de bandleden voorstellen? Arturo Ramon is half Spaans en is, naar mijn bescheiden mening... de beste flamenco gitarist van Nederland. En onze geluidsman ook. Ook, kijk aan. Dus, ja. En die is, hoorde ik net, ook hier op Kijkduin begonnen. Ja, kijk. Ongelooflijk, hè? Veel muzikale roots. Roy de Rijk, hè? Dat is een fenomeen. Dat is zo'n Rosenberg-kloon, weet je wel. Dat is een hele goede gypsy jazz gitarist. En Ron van Holland is... We hebben gewoon een chic bandje. Is een van de beste percussionisten qua flamenco van Nederland. Dus ja, het is een leuk hobbygroepje. Maar toch even, jongen. Ik kom niet uit Den Haag. Nee. De Reigers, van waar die naam? Ja, dat is altijd een beetje een ingewikkeld. Kijk, je hebt de Ooievaar, stadswapen. Dat zeiden jullie net al. En dan zeggen ze, je hebt Hagenaars en Hagenezen. En dan zeggen ze vaak Hagenezen. Die zijn van de platte tak, zeg maar. Dat zijn dan Reigers. Die hebben geen capsones. En wij spelen dan nog flamenco. En dat noemen we dan flamingo. En dat is ook, dat is dan weer een roze variant op zo'n hoogpotige vogel met een grote bek. Dus. Ja, en het klinkt ook gewoon lekker. Maar, jij bent ook een hagenezer. Absoluut, de reigers. Jij zegt het ook helemaal verkeerd. Jij kan dat niet uitspreken. Reigers. De reigers. Verstaat wel hoor. We gaan zo naar ze luisteren. Hier zijn de reigers met een wilde wereld. Wat serieuzer liedje. Het is een wilde wereld om ons heen. Het liefst liet ik jou nooit meer alleen. Mijn armen stevig om je heen. Kleine reiger, kijk goed uit. Het werd overal gevaar, ook al lijkt het veilig. Dat is niet waar. En als je bang bent, kleine roemer. Kom bij me, kleine, kom maar schuilen. Kijk uit de weg, zit vol met kuilen. Kom bij me, kleine, kom maar schuilen. Als je verdriet hebt, als je moet huilen. Ik weet het wel, ik moet je laten gaan. Ook jij moet pijn leren doorstaan. Je zult je daar vast goed doorheen slaan. Kleine reiger, straks ben ik een oude man. Die jou niet verder helpen kan. En geloof me kleine, ik weet wel alles. Kom bij me kleine, kom maar schuilen. Kijk uit de weg, zit vol met kalen. Kom bij me kleine, kom maar schuilen. Als je verdriet hebt, als je moet halen. Het koor. Lai no lai no, lai no lai. Lai no lai no, lai no lai. Lai no lai no, lai no lai. Lai no lai no, lai no lai. Lai no lai no, lai no lai. Lai no lai no, lai no lai. Het is een wilde wereld om ons heen. Het liefst liet ik jou nooit meer alleen. Mijn armen stevig om je heen. Kleine reiger, kijk goed uit. Er dreigt overal gevaar, ook al lijkt het veilig. Dat is niet waar. En als je bang bent, kleine roemer. Kom bij me, kleine, kom maar schuilen. Kijk uit de weg, zit vol met kalen. Kom bij me kleine, kom maar schuilen. Als je verdriet hebt, als je moet huilen. Ik weet het wel, ik moet je laten gaan. Ook jij moet pijn leren doorstaan. Je zult je daar vast goed doorheen slaan. Kleine reiger, straks ben ik een oude man die jou niet verder helpen kan. En geloof me kleine, ik weet er alles van. Ja. Geef ze een applaus. De reigers, een wilde wereld. Ja, ook hier in Den Haag kampen scholen met grote lerarentekorten, tochtige schoolgebouwen en veel administratieve romslomp tenminste, als we de columns van onze volgende gast moeten geloven. Ja, 4 jaar geleden maakte Merel van Vroonhoven de overstap van de bestuurskamer naar het onderwijs. In haar columns in de Volkskrant trekt ze vaak parallellen tussen de maatschappij en haar klaslokaal, oftewel Merels mini-maatschappij. Merel van Vroonhoven, welkom. Dankjewel. Ja, er was een tijd dat jij de bestuursleden van de autoriteit financiële markten onder de duim moest houden. Tegenwoordig doe je datzelfde, maar dan met een groep kinderen in het speciaal onderwijs uit Den Haag. Wat is nou het grootste verschil? Ja, er is in essentie niet zo heel veel verschil. Want of je nou leiding geeft aan volwassenen of aan kinderen, iedereen wil toch eigenlijk hetzelfde. Een beetje het gevoel dat ze er mogen zijn, duidelijke kaders en niet te veel dingen tegelijk. Mm-hmm. Maar ja, er zijn natuurlijk wel verschillen. En die merkte ik zeker in het begin, toen ik voor het eerst voor de klas stond. Nou ja, laat ik een voorbeeld geven. Na een bestuursvergadering zit je meestal aan zo'n grote tafel. Dan zitten alle collega-directieleden aan tafel. En dan zeg je, nou, de vergadering is voorbij. Nou, dan gaat iedereen vaak... Die hoef je dan niet te zeggen. Nou, eerst gaat Piet en dan Gerard en dan Jan. Dat hoeft niet. Iedereen loopt dan gewoon netjes om de beurt en laat elkaar door de deur. Maar als je dat bij kinderen, kleine kinderen niet doet, en in het begin deed ik dat niet, dan rennen ze als een dwaas met z'n allen in een kluitje naar de deur. Ja, trechter, dacht ik, oh ja, oké, hier moet ik dus toch nog ook het laatste stukje van deze zogenaamde vergadering even begeleiden. Ja. Maar even terug, Merel, waarom heb je deze overstap gemaakt? Ja, eigenlijk om twee redenen. De eerste reden was dat ik al heel erg lang voelde... ik vind de kloof toch tussen de bestuurskamer en de mensen in de praktijk wel heel erg groot geworden. Mm-hmm. En ik heb daar altijd zelf dingen aan proberen te doen. Ik heb lang bij de NS gewerkt, ging ik als conducteur mee op de trein of bij de Autoriteit Financiële Markten. Dan luisterde ik er mee met de klantenhelpdesk als er gedupeerde klanten belden, bijvoorbeeld van banken of verzekeraars. Maar in alle eerlijkheid, je zit toch het grootste deel van de tijd zit je in een vergadering. Dat is nog wat anders dan echt die overstap maken. Ja, absoluut. En dus ik dacht, als ik het verschil wil maken, dan moet ik misschien niet beginnen in de bestuurskamer, maar moet ik proberen het verschil te maken op meer individueel niveau. En ik had, maar hoe dan? Dat was lang een vraag. Ik had zelf, heb zelf kinderen. En een van die kinderen heeft autisme, heeft in speciaal onderwijs gezeten. En in de tijd dat ik besluit nam, hoorde ik helaas nu nog steeds heel veel zorgen over het lerarentekort. En met name voor kinderen voor wie het al überhaupt niet zo makkelijk is. Ja. Zoals in het speciaal onderwijs. Dus toen dacht ik, ja, ik ben nu 50 bijna. Ga ik nog 20 jaar met de auto, met chauffeur op en neer naar kantoor en weer een vergadering? Of ga ik me om laten scholen en ga ik naar de PABO? En dat heb ik gedaan. Ja. Nou heb jij tijdens je opleiding, heb je op verschillende scholen door Den Haag heb jij lesgegeven. Eerst het regulier onderwijs, maar je zei het zelf al, je zit nu in het speciaal onderwijs, specifiek voor kinderen met autisme. Mm-hmm. Maar je hebt dus ook veel scholen in deze stad van binnen gezien. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want er is geen stad, helaas, zo gesegregeerd als Den Haag. Dus je kan gewoon één straat oversteken en dan ben je inderdaad van het zand op het veen. Mm-hmm. En dan hebben we het over reigers en niet over reigers. Ja. Dat soort, ik zeg het toch nog niet helemaal goed. Je hoort het, hè? Ik kom niet oorspronkelijk uit Den Haag. Maar dat betekent dus ook dat er hele grote verschillen zitten tussen scholen. Dus ik ben begonnen in Laak. Dat is toch een van de armste wijken van Den Haag. Mm-hmm. En daar vroegen kinderen aan mij, goh, juf, ben je Nederlander? Ik zeg, ja, maar jullie zijn toch ook allemaal Nederlander? Ja, maar ben je Nederlander? En het meeste van die kinderen hadden een achtergrond. Hebben of zijn Pools of komen uit Somalië of Marokkaanse kinderen. En daarna heb ik stage gelopen in het Statenkwartier. Nou ja, en daar zijn ook best wel veel kinderen met die thuis geen Nederlands spreken. Maar dat zijn dan de kinderen van expats. Ja. En dat is een volstrekt andere wereld. En het grappige is, ik heb ook twee keer stage gelopen met speciaal onderwijs. Eén keer hier in Kijkduin. Voor kinderen met een licht verstandelijke en een verstandelijke beperking. En in het speciaal onderwijs zitten alle kinderen. Want of jij autisme hebt, dat doet er niet toe waar je wieg staat. Dat gaat gewoon door alle bevolkingslagen heen. En hetzelfde geldt voor een verstandelijke beperking. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dat geeft daar ook wel een mooie afspiegeling van de stad dan. Ja, weer veel meer een afspiegeling van de stad dan als je in een wijk... Basisschool, ja, precies. Ja. En een jaar geleden ben jij voor het ministerie van Onderwijs op zoek gegaan naar oplossingen voor het lerarentekort. Met als eindpunt een 40-pagina tellend rapport. Je staat inmiddels 4 jaar voor de klas. Ja. Wat zou je ze nu adviseren? Nou, helaas nog steeds best wel veel hetzelfde. Want dat rapport, dat was zelfs al 3 jaar geleden dat dat klaar was. Mm-hmm. En de essentie van dat rapport is, het onderwijs is nu geregeld als een soort commerciële markt waar allerlei scholen met elkaar concurreren voor leerlingen en vrij weinig samenwerken. En dat vind ik heel raar. Zeker als je zelfs uit het bedrijfsleven komt, dan denk je, wat is dit? Ja. Hoezo gaan we zitten vechten om de leerling? Laten we in vredesnaam zorgen dat we alle leerlingen goede leraren bezorgen. We hebben 384 routes in Nederland naar het leraarschap. Mm. Omdat pabo's en leraaropleidingen met elkaar concurreren. Ja, ik kan er niet bij. Nee. Maar als je zegt, wat zou ik nou nog meer accent geven nu ik zelf 4 jaar lang voor de klas sta, is nog meer focus op het behouden van leraren. We hebben heel veel goede leraren in Nederland, maar die zitten inmiddels, staat een heel groot deel niet meer voor de klas. Maar die zijn of adviseur geworden of ze zijn uit het onderwijs gegaan. Ja. En je moet dus zorgen dat het weer aantrekkelijk wordt. Want die mensen, ja, die zijn toch nog steeds een hart- en nieren leraar. Ja. Maar die willen dat wel op een manier doen dat ze het gevoel hebben dat ze hun werk goed doen. Ja, maar waar zit hem dat dan in? Waar lopen ze tegenaan waarom ze geen docent meer willen zijn? Nou, te grote klasse, te veel, wat je ook net zelf ook zei. Hè? Heel veel bureaucratie zit er. Ja. En ja, ik denk wel eens, hebben de bestuurders niet door dat de leraar eigenlijk het belangrijkste is? Ja. Ik roep dat ook. Hè? Komt mijn eigen bestuur is ook wel eens langs geweest in de klas. En zei ik, joh, wanneer was nou de laatste keer dat jij je eigen kantoor hebt stofgezogen? En dan kijken ze me aan, van wat bedoel je? Ik zei, en wanneer heb je de tafeltjes zelf afgesopt? Oh ja, en in de winter heb je dan ook altijd 3 lagen thermogoed aan als je op kantoor bent. Nou, nee, dat vinden ze niet leuk om te horen. Koud, ja. Maar op school in klas is dat, dat het normaal. En hoe komt dat? Dat komt omdat er dan een aanbestedingstraject is voor schoonmakers. En die schoonmakers, ja, die krijgen 8 minuten de tijd, zo hups, om zo'n heel klaslokaal te doen. Ja, en ik sta daar en denk, ja, morgen al die kinderhandjes weer, als ze op een gegeven moment aan die tafels vast blijven plakken, ook een beetje jammer. Ja. En dus mijn advies aan of het nou een nieuw ministerie, wie er ook zit en welke minister er ook komt, maar ook aan schoolbestuurders is, draai de piramide om. Zie jezelf niet als het belangrijkste, maar die leraar voor de klas. Ja. En zorg dus dat je dienend bent. En dat betekent gewoon dat je, ik roep wel eens, we hebben wel eens mopper op curling ouders, die alles mooi schoonvegen. Die alles voorbereiden. Maar waar zijn de curlingbestuurders die alles mooi schoonmaken, wegvegen, zodat leraren gewoon in werk. Maar Merel, weet je wat ik wel apart vind? Want ik vind eigenlijk wat jij gedaan hebt, vind ik echt heel mooi. Hè? Dat geeft ook een soort van zingeving in je leven. Absoluut. En ik heb daar ook wel eens over gezegd, onderwijs echt prachtig. Mijn zus werkt ook in het onderwijs, vindt heel belangrijk. Maar als ik jouw column zo lees, en ik denk van ja, heb ik nou zin in een carrière switch? En jij bent best wel kritisch over het onderwijssysteem in Nederland. Ja. Dan denk ik wel eens van nou, ik weet niet of ik daar aan begin. Snap je dat? Nou, niet helemaal, want als je mijn columns goed leest, zie je ook hoe onvoorstelbaar leuk het is qua vak. Ja. Hè? Dus ik ben kritisch op de bestuurder, maar niet op het vak. En ik, nou ja, mensen vragen wel eens aan mij, goh, wanneer ga je iets anders doen? Ik zeg, nou, voorlopig niet. Voorlopig niet, nee, want ik heb er heel veel plezier in. Ik denk alleen, het is zo zonde dat zoveel mensen het eigenlijk zouden willen. Dan moet je die opleidingen moeten anders. Je moet zorgen dat je echt gewoon zegt, dat vak, dat staat bovenaan. Ja. En dat betekent dus dat je moet zorgen dat je eigenlijk het zo maakt dat je alle rompslomp wegorganiseert. En dan denk ik dat er heel veel mensen zullen zijn die ook weer teruggaan naar het onderwijs. Ja. Of zoals jij, denken, nou, misschien toch. Belangrijk werk. Maar dan eventjes, dat speelt natuurlijk misschien toch ook wel mee. Als voorzitter van een bestuur krijg je veel aanzien, een hoog salaris. Ja. Nu sta je voor de klas, dat is pas echt belangrijk werk. Hoeveel ben je meer gaan verdienen? Nou, gaat het om financieel verdienen en geluk? Nee, maar goed, het is natuurlijk wel iets wat meespeelt. Het betaalt gewoon niet zo goed. Nee, nou, gelukkig is inmiddels wel ook daar wel iets aan gedaan. Het is een beetje omhoog. Ja. Het is een beetje omhoog gegaan. Maar ik denk dat de meeste leraren niet weggaan vanwege het salaris. Hoewel het wel belangrijk is dat het salaris goed is. Hè. Als jij in een stad woont waar je geen huis kan betalen, dan moet gewoon de desbetreffende gemeente ervoor zorgen dat er een betaalbare huis komt. Huizen komen. Hè. En dat staat nog even los van het financiële, de financiële vergoeding die je hebt. Ja. Maar ik denk de belangrijkste reden dat mensen uit het onderwijs gaan is gewoon als zij geen goede schooldirecteur hebben en als ze te veel dingen, lijstjes moeten bijhouden en dat soort dingen. Dus dat zijn, wat mij betreft, allemaal oplosbare dingen. Dus ik denk eigenlijk dat het in essentie helemaal niet zo moeilijk is om ervoor te zorgen om mensen het vak in te houden, om het maar even zo te zeggen. Alleen dan moeten we wel een beetje doortastende, dappere bestuurders hebben. Merel, wat is het mooiste of het belangrijkste wat jij ooit hebt geleerd van de kinderen? Ach, ik leer elke dag van de kinderen. Nou, wat ik heel mooi vind, kinderen zijn zo eerlijk. He, dus als je, ik denk dat iedereen die leiding geeft, of ook als je niet leiding geeft, als je werkt als volwassene, dan zijn we toch altijd een beetje omvloerst. Ja. En bij het koffieautomaat zeggen we, nou, beginnen we een beetje te roddelen. Kinderen doen dat niet. Kinderen die zeggen gewoon, ik vraag altijd aan de kinderen na elke les, en wat vond je van de les? Nou, dan zeggen kinderen gewoon, juf, ik vond het een fantastisch les, maar ik heb er niks van begrepen. Ja, ja, dat is wel ontzettend eerlijk. Je weet waar of, ja, juf, ik ben je niet een beetje te oud voor het onderwijs? Of, want jij bent toch al... ga je niet bijna dood, volgens mij, hè? Oh, omdat je zo oud bent. En dat soort dingen. Of als je bijvoorbeeld iets zegt, ik had in Laak... en dan zei ze, ah, juf, dit is mijn... hey, bro, wat is het bro? En ik zei, oh, zit je broertje ook in de klas? Nee, het is tegen jou, juf. En toen zei ze, nee, mijn broer. Is mijn Mattie. Het zei ik, je Mattie. Nou, weet je, dan denk je opeens, oké. Dus ja, ook dat je moet leren... Al dat jargon wat je hebt straattaal ontwikkeld. Straattaal moet je ontwikkelen. Ja, ik vind het echt geweldig. En morgenochtend of weer om half 8? Ja, en morgen. Ik ben dit weekend langs de kringloop gegaan. Want de soldeerapparaten bij ons op school die zijn er niet meer. En ik vind dat kinderen ook echt gewoon techniek moeten hebben. Dus ik heb vanavond nog eventjes de soldeerapparaten geprobeerd. En nog wat stukjes aan elkaar gesoldeerd. En dat gaan we morgenmiddag doen. Maar we beginnen morgen met het aanvullen van een breuk naar een heel getal. Dus dat is de eerste. Als ik mocht kiezen, zou ik ook liever solderen. Dankjewel, Merel van Vroonhoven. En heel veel plezier morgenochtend. Dankjewel voor je verhaal. Hartstikke Haags Goldband samen met Maan met Stiekem. En dat was het meest gestreamde plaatje op Spotify afgelopen jaar. En Frank Evenblij, jij zat in de video. Ja. Daar komt wat door. Dat heeft alles mee te maken. Ja, Den Haag, alles wat uit Den Haag komt. Allemaal goed, het is allemaal top. Goed, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending. Ik kijk Duin vanuit restaurant Pavarotti op de boulevard. Het is bijna tijd voor de NOS en de Ster. Daarna zijn we nog een uurtje terug met de plekken. Ja, en dan gaan we het hebben over wat je moet doen als je een minimuminkomen hebt, geen geld en toch pakjesavond wilt vieren. Ja. Daar gaan we het over hebben. En over kikker gaan we het hebben van Max Veldhuis. Ja, en nog een vergeten voetbaluit komt ook nog voorbij. Dus nou ja, van alles. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op de Middellandse Zee op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. Oké, help is voor me. Er is één drenkeling in het bijzonder die hem nog dagelijks bezighoudt. Een pasgeboren baby die hij in 2016 uit een rubberboot redde. Dat meisje lag heel vredig diep te slapen midden in al die chaos en dat geschreeuw en die motoren. Rob wil naar haar op zoek. Hij moet het weten. Wat is er nou van je terechtgekomen? Ben je beter af? Luister naar Waar is Sarah? Ik kan Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 uur. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. Het is 9 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Israëlische leger voert nu grondaanvallen uit in de hele Gaza-strook, zegt een woordvoerder. Aanvankelijk richt het leger zich op het noorden van Gaza. In het begin van de oorlog riep Israël Gazanen dan ook op om naar het zuiden te gaan. Maar de afgelopen dagen verspreidt het leger ook flyers in het zuiden. Palestijnen in en rondom de stad Khan Yunis worden opgeroepen om daar te vertrekken. Volgens Israël houden leiders van Hamas zich inmiddels in het zuiden op en worden de aanvallen daar opgeschroefd. Het internationaal strafhof in Den Haag wil het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israël en Hamas intensiveren. De hoofdaanklager van het hof heeft dat gezegd na een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij sprak daar met slachtoffers aan beide kanten. Israël erkent het internationaal strafhof niet. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze 2 vrachtschepen in de Rode Zee hebben aangevallen. De schepen hebben volgens de Houthis een relatie met Israël, omdat ze ook Israëlische eigenaren zouden hebben. Volgens onbevestigde berichten is ook een Amerikaans oorlogsschip in de Rode Zee beschoten, maar de Houthis ontkennen dat ze daarachter zitten. Het Pentagon wil er nog niets over zeggen, maar een anonieme bron binnen de Amerikaanse regering zegt tegen ABC News dat het Amerikaanse schip betrokken was bij het incident. Het zou drones uit de lucht hebben gehaald. Verkenner Ronald Plasterk gaat morgen verder met zijn gesprekken. Hij ontvangt achtereenvolgens PVV-leider Wilders, Caroline van der Plas van de BBB, VVD-leider Dylan Jessugus en Pieter Omtzigt van de NSC. Voor het weekend zei Plasterk al dat er een tweede gespreksronde nodig is, maar hij zei dat het niet nodig is om weer met alle partijleiders te spreken. Het weer op steeds meer plaatsen sneeuw. Er kan 1 tot 5 centimeter blijven liggen. Later vanavond vanuit het zuiden droog, maar in het noordoosten sneeuwt het tot diep in de nacht. Morgen bewolkt en een mix van regen en natte sneeuw, en dan wordt het 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Sien. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen. Waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Kijkduin. Onze tafel staat in restaurant de Pavarotti. Sinterklaas bestaat en daar zit ze. Ze heet Esther Blom. Met haar stichting Sinterklaas voor Iedereen wil ze ervoor zorgen dat alle kinderen, zeker kinderen die opgroeien in armoede, een mooi Sinterklaas cadeau krijgen. Ook praten we zo met een wetenschapper die regelmatig per waterscooter een zandbank inspecteert hier vlak voor de kust. Ja, voordat al die onderwerpen aan bod komen, geef wij de microfoon aan Glody. En beter voor zijn ode aan Den Haag. Den Haag. De internationale stad van vrede en recht. Als zoon van Congolese ouders baande ik hier mijn weg. Ik groeide op in de Molenwijk. Met een mengelmoes aan nationaliteiten. Mijn buren waren Nederlands, had Surinaamse buren op de hoek. Dronk nenna thee met mijn Marokkanen, de baklava van mijn Turkse boeiman was te zoet. Oh, mijn Den Haag, kon ik maar even terug in de tijd. Want ik wil weer bij Wik voetballen in het Zuiderpark. Naar jonge ADO kijken met Elgiro Elia en Rico Kogeldans. Met mijn roze strippenkaart in mijn linkerhand voelde tram 10 als een achtbaan. Met mijn rechterhand maakte ik een beat en ik zag al mijn klasgenoten losgaan. Ik voel me thuis in mijn stad. Was er familie op bezoek? Dan namen wij de benenwagen naar het centrum. Even langs IJskoman Moes. Zijn mooie witte jas complimenteerde de lach op zijn gezicht. De ijsjes waren 10 uit 10 en ik had er altijd zin in. Of in de schaafijsjes bij de Haagse Markt. Oeh, ik begin al te watertanden. Of de patatjes op Kijkduin. En dan tot rust komen. Een frisse wind door mijn baard. Al lopend op een strand worden mijn voeten gemasseerd door het overvloed aan zand. Mijn hart rust hier. In de stad en haar inwoners die soms ongevraagd hun mening delen. Geen blad voor de mond. Ongezout, recht voor je raap, soms grappig, soms heel flauw. Maar we doen alles uit liefde. Heb je het koud, dan krijg je mijn jas. Wij staan voor jou klaar. Geen plek om te verblijven, wij maken ruimte. Dat is pas een hart voor Den Haag. Den Haag, mijn stad. Ik zou nooit willen ruilen. Meteen gaan huilen. Als ik geen Hagenees zal zijn. Dankjewel. Glody, me beweten. Dank voor jouw ode aan Den Haag. Met vlechten, bromtol of kaatsenballen in de net. Het is weer tijd van pepernoten en schoenzetten. Hoewel de inhoud van de verlanglijstjes is gemoderniseerd, is de spanning nog net zo groot als vroeger. Overal in Nederland kloppen kinderharten vol verwachting. Helaas is een zak vol cadeautjes niet voor ieder gezin vanzelfsprekend. Abid Koeman is een alleenstaande ouder met 3 kinderen. Hij leeft van een minimum, waardoor pakjesavond ook een grote uitdaging is. Ja, en ook bij ons aangeschoven is Esther Blom. Met haar stichting Sint voor Iedereen maakt zij cadeaupakketten voor gezinnen in armoede. Van harte welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Abid, die hele Sinterklaasperiode, hè, is dat nou voor jou en je gezin, is dat nou gewoon een leuke, fijne periode? Of ook een beetje stressvol? Nou, voor de kinderen is het een leuke periode. Het is al nu al begonnen. Mm-hmm. Maar voor mij is het best wel een stressperiode. Ja? Ja. Want december is sowieso de kostenband. En als er Sinterklaas komt, ja, dan moeten de cadeautjes gedaan worden. Hè? Ja. Ja, want hou jij nadat je boodschappen hebt gedaan nog wel geld over voor cadeaus? Nee, daar hou ik niet over, nee. Nee. En als ik een cadeau geef aan mijn kinderen, dan sla ik mijzelf over. Ja? Ja. Maar hoe doe je dat dan nu deze maand? Ik bedoel, ja, boodschappen moet je ook doen. Hè? December is dan al een dure maand, zeg je. Hoe krijg je dat dan voor elkaar om een cadeautje te halen? Ik heb een geluk dat sinds 1 april ook op blikjes statiegeld gekomen is. Ja. En dan ga ik ook vroeg in de ochtend opstaan om die blikjes te jagen. Blikjes te jagen op straat bedoel je? Ja. Statiegeld verzamelen. Oké, okay, en daarmee... dan pak je de blikjes op die op straat zijn achtergebleven? Of in de prullenbak. En dan lever ik ze in. En daarmee hoop ik dan cadeautjes voor mijn kinderen te kopen. Ja, je zegt het met een grote lach op je gezicht. Waar ik blij mee ben. Maar dat het jouw redding is, statiegeld op blikjes. Dat vind ik eigenlijk ook best wel erg. Het is erg, ja. Ja. Het is erg. En dat eigenlijk voor een land als Nederland vind ik het best wel erg. Ja. Ik vind het heel mooi dat je hier bent, Abid. Want armoede is ook iets waarvoor mensen zich ook soms schamen. Hè? Dat zeg ik, praat daar liever niet over. En jij zei toch van, ik kom langs. Maar ik wil daar toch over praten. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ik schaam me sowieso niet voor. En het moet wel bekend worden dat er heel veel mensen zijn hier in Nederland die zich hier wel voor schamen. Ja. En ik ben hier gekomen ook om jullie te danken, zodat ik een oproep kan doen aan degenen die zich hiervoor schamen. Meld je aan. Als zij die dat niet doen, zo gaat de regering het niet kunnen weten dat er toch heel veel mensen zijn die armoede lijden. Ja, dus kom op en vertel het gewoon. Nou, wat goed dat je dat zegt. Dat vind ik ontzettend knap van je. Maar even dan terug naar dat Sinterklaas. Hè? Want je viert het wel met je gezin. Ik vier het wel met mijn gezin. Ja, maar hoe los je dat dan op? Als je voor je boodschappen iedere keer elk dubbeltje moet omdraaien? Zo klein mogelijk. Een autootje of een kleine poppen. En dan heel veel van die kleine speelgoedjes. Mm-hmm. Dat maakt het in het geheel. En ik heb eigenlijk ook wel een geluk dat mijn kinderen heel tevreden zijn met hetgeen wat ze krijgen. Ja, precies. Ja. Hier op bij ons aan tafel zit Esther Blom van de stichting Sint voor Iedereen. Die stichting heb jij opgericht om ook ouders zoals Abid, ja, om die ook te helpen in deze periode. Hè. Zo'n verhaal van Abid, en die zegt van ja, ik ga voor dag en dauw ga ik erop uit om blikjes te verzamelen. Ja, dat raakt me ook gelijk. Ja? Ja, ik zit gelijk ook met een brok in mijn keel. Want dit is eigenlijk waarvoor wij dat ook doen. Mm-hmm. En waarvoor ik 14 jaar geleden ook gedacht heb, we gaan starten. We gaan toendertijd wilden we nog cadeaus, dus dat was één cadeautje, inzamelen voor mensen die opgroeien of kinderen die opgroeien in armoede met hun ouders. Of kinderen die natuurlijk in tehuizen zitten of allerlei situaties. Inmiddels doen we zoveel organisaties waar we cadeautjes aan doneren. En wij hadden toendertijd, was het nog makkelijk om in contact te komen met ouders. Maar de strenge AVG-wetgeving maakt dat natuurlijk nu wat minder mogelijk. Je moet even uitleggen waarom dat moeilijker is. Ja, omdat de privacygegevens natuurlijk van kinderen natuurlijk heel, heel streng en strikt zijn. Dus wij werken inmiddels alleen via intermediairs die bij ons dan cadeaupakketten kunnen aanvragen. Ik denk dat dat ook wel goed is. Hè? De intermediairs maken de selectie, wij niet. Hmm. Maar bij ons is geen inkomensnorm. Dus daarom hebben wij heel veel verschillende soorten organisaties die bij ons cadeautjes kunnen aanvragen. Wanneer intermediairs, dat kan een dokter zijn, maar dat kan de voedselbank zijn. Maar wij doen ook bijvoorbeeld heel veel geestelijke gezondheidszorg, maar ook veilig thuis en heel veel problemen waarom mensen ook in armoede zitten. Die kunnen allemaal bij ons een cadeaupakket aanvragen. Wij doen niet selectie, wij zorgen voor een mooi pakket. Maar waar bestaan die pakketten uit? Ja, die pakketten, dat vinden wij heel belangrijk. Vroeger begonnen wij natuurlijk met één cadeau, want wij zijn heel klein begonnen. Mm-hmm. Eigenlijk aan mijn keukentafel. En inmiddels proberen wij een cadeaupakket te geven, waar in ieder geval voor kinderen tot 8 jaar een knuffel in zit. Wij hebben heel veel organisaties waarmee we contact hebben om te kijken waar er ook behoefte is. We werken natuurlijk ook heel veel samen met organisaties met vluchtelingenkinderen, AZC's, COA's. Knuffel is belangrijk voor troost. Een boekje om te lezen of een tijdschrift. Lezen blijft uiteindelijk toch belangrijk. Snoepgoed voor de kinderen. Er zit een mooi stuk speelgoed in waarmee ze gelijk mee kunnen spelen. Als er batterijen bij moeten, zorgen wij voor batterijen die erbij kunnen. Ja, altijd handig. Ja, ja, dat is zeker handig. Dan zit er een gedicht in voor alle kinderen. Wij doen gedichten per leeftijdscategorie. En in die gedichten staat wat heel belangrijk is, dat kinderen het waard zijn. Dat ze belangrijk voor de samenleving zijn. Dat ze gezien worden door Sinterklaas. Een stukje eigenwaarde. En dan zit er ook nog iets van een gadget bij. Meestal of iets van een pop voor maar tieners. Maar zijn het dan in die pakketten, zijn het allemaal nieuwe spullen die jullie verzamelen of tweedehands spullen? Nee, het is alle twee. Wij zeggen liever niet meer tweedehands. Wij zeggen als nieuw. Wij doen zeker aan recyclen. Dat mag. Dus wij doen een combinatie. Maar wij controleren dat als nieuw wel heel goed. Want wij vinden het wel belangrijk dat kinderen geen afgerachte de spullen krijgen. Ja, ik kan me voorstellen. Mensen, nou, ik heb nog wel wat oude meuk liggen. Ja. We ruimen even de zolder op. En wat merken wij dus ook? Dus alle puzzels die bij ons ingeleverd worden, tellen wij alle puzzelstukjes. Wij maken alles. Er zijn mensen thuis. Echt waar? Ja, echt puzzels van 1000 stuks. Alles controleren allemaal, we. Ja, absoluut. Ja, maar is het niet zo treurig als dat je een afgeracht of een incompleet cadeau krijgt? Nee, dat vind ik. Nee, maar dat kan absoluut niet. Spelletjes controleren we. Het moet compleet zijn. Dobbelstenen, pionnen. Het moet schoon zijn. Knuffels moeten schoon zijn. Dus wij doen een combinatie. Dus wij krijgen ook heel veel spullen van bedrijven. Een stukje recycling en een stukje wat we zelf inkopen. Want wij doen tot en met 18 jaar. Ja, tot zo, 18 jaar. Ja. En Abid, heb jij ook een pakket aangevraagd bij de Stichting van Esther? Nee, nou, als dit afgelopen is, ga ik het Ik zou het niet. Wat vind je ervan? Ik ga het zeker doen. Wat vind je ervan, Abid? Ik vind het hartstikke goed, ja, echt waar. Maar hoorde je wat Esther zegt? Ja. Het is geregeld. Dank Volgens mij heeft Esther een pakket voor je klaarstaan. Dank je wel. Nou, wat fijn. Dus, ja, dat is aan hoeveel gezinnen deel jij een pakket uit dit jaar? Nou, wij doen 30.000, meer dan 30.000. Wij kunnen nog steeds 30.000? Ja, meer dan 30.000 kinderen. Dat zijn er dus best veel. Ik denk dat we er iets overheen zitten, want wij kregen tot en met gisteren nog aanvragen binnen. Dus het zullen er kleine 31.000 zijn. En dat is echt, het zijn hele mooie pakketten. En we hebben zulke hartverwarmende reacties al teruggekregen. Mm-hmm. Van instanties die de cadeaupakketten al hebben uitgedeeld. Ja, dus doe je dit al 15 jaar, Esther? Volgend jaar is het 15e jaar. Ja, wat ontzettend lang. En met nog steeds meer passie dan ooit. Ja, wat mooi. Vind ik het zo belangrijk om dit te doen. Wat is jou bijgebleven van alle reacties die je ooit hebt ontvangen? Nou, nu eigenlijk weer vanuit de COA en de AZC. Daar heb ik letterlijk kregen wij een briefje terug. Dat zijn kinderen die daar nooit glimlachen. En toen ze het pakket van ons kregen, hadden ze een dikke glimlach. Ja, dan krijg ik gelijk nu al kippenvel. Ja, mooi, ja. En voor die kinderen is het ook heel belangrijk. Ja, Abid, nog even terug. Heb jij altijd van het minimum geleefd? Nee, niet altijd. Nee? Naar omstandigheden ben ik in de schulden terechtgekomen. Mm-hmm. Wat deed je? Ik heb een eigen café gehad en dat liep niet goed. Ik heb een faillissement aangevraagd. En sindsdien is met mij ben ik in de armoede terechtgekomen. Ja. En nu ga je het natuurlijk dus wel vieren met je gezin. Wat voor cadeautjes had je nu gekocht? Ik heb geen cadeautjes gekocht. Maar je had nog helemaal niks gekocht? Nee. Nou ja, nu heb je in ieder geval dat pakket. Ja, drie pakketten. Ja, drie pakketten zelfs. Ja, nou ja, goed. Pakketten, drie kinderen. Nou, wat fijn. Ja, fijn. Ik heb er geen woorden voor. Dank je wel. Ja. Wat fijn dat jullie er zijn allebei. Bedankt voor jullie komst. En nu allemaal al een hele fijne pakjesavond alvast toegewenst. Ja, Abid Goerman en Esther Blom van Stichting Sint voor Iedereen. Ja, dan gebeurt het niet vaak dat ik een liedje kan aanvragen bij de band die in ons programma optreedt. Maar nu kan het. En dan grijp ik die kans met beide handen aan. Want ik wil namelijk heel graag het nummer Jij bent het voor mij horen. En waarom specifiek dat nummer? Omdat dat het eerste nummer is wat ik kende van de Reigers. Ik kreeg het volgens mij doorgestuurd via een Haagse vriend. En ik hoorde dat nummer, maar omdat dat zo lekker Haags klinkt. Ja. He, dat Jij bent het voor mij. Maar Jij bent het voor mij? Jij bent het voor mij. Maar, en dan, dacht je dan ook specifiek aan iemand? Nee, nou, op dat moment is het alweer zo lang geleden. Dus denk ik 15 jaar geleden. Maar toen heb ik ook gelijk contact gehad met Johan. En sindsdien kennen we elkaar. Dus ben ik zelfs bevriend geraakt met de Reigers. Doe maar. Nou, daar ben ik trots op, hoor. Kom ze maar aan nog een keer dan. Ja, je zei ze, de Reigers, met Jij bent het voor mij. Jij bent het voor mij. Want je danst een mooi flamingo. Want je danst een mooi flamingo. Jij bent het voor mij. Jij bent het voor mij. Want je danst een mooi flamingo, want je danst een mooi flamingo. Jij bent het voor mij. In een kroegje in de Haag, in het hartje van de stad, ging ik met wat vrienden fijn flamingo spelen. Hoi. Een trapje af omlaag, Pavarotti heette dat, geloof ik. Het was net na tienen en toen kwam jij naar beneden. En toen ik jou zag binnenkomen, het meisje van mijn dromen, zwarte haren, rode lippen en een roze rok met stippen. En toen je mij zo lachend aankeek en met je rokken langs mijn been streek, wist ik meteen. Jij bent het voor mij, want je danst een mooi flamingo. Want je danst een mooi flamingo. Jij bent het voor mij, jij bent het voor mij. Want je danst een mooi flamingo. Want je danst een mooi flamingo. Jij bent het voor mij. Ik heb een flamingo des gehad. Een roze raga, ken dat fluitend, zonder stijgen. Dat mensje is nou klaar, we hebben heel veel van elkaar. Elke dag weer meer, wat heet je nog, die eerste keer. Dat ik jou zag binnenkomen, een meisje van mijn dromen. Zwarte haren, rode lippen en een roze rok met stippen. En toen je mij zo lachend aankeek en met je rokken langs mijn been streek, wist ik meteen. Jij bent het voor mij, want je danst een mooi flamingo. Want je danst een mooi flamingo. Jij bent het voor mij, jij bent het voor mij. Want je danst een mooi flamingo. Want je danst een mooi flamingo. Jij bent het voor mij. Want je danst een mooi flamingo, want je danst een mooi flamingo. Jij bent het voor mij, jij bent het voor mij. Want je danst een mooi flamingo, want je danst een mooi flamingo. Jij bent het voor mij. Ja, heerlijk lekker de ergens. Dank jullie wel en tot straks. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Bram Appel groeide op in Den Haag. Hij was in de jaren 30 een van de beste Nederlandse voetballers van zijn generatie. Maar tot veel interlands kwam het nooit. Hij had namelijk in de oorlog in Duitsland gevoetbald en was daarom niet welkom bij Oranje. Ja, maar dankzij zijn biografen kreeg hij postuum eerherstel van de KNVB. Bij ons aangeschoven is Martijn Swillens, die samen met Bob Thomassen de biografie Het Kanon schreef over de vergeten voetballer Bram Appel. Ja, Martijn, goed dat je er bent. Jij schrijft vaker over sportgeschiedenis, maar hoe kom je nou terecht bij het verhaal van Bram Appel? Ja, eigenlijk in 2004 heb ik een boek geschreven over verdwenen profclubs in Nederland. En daar kwam de naam Bram Appel al een keer naar voren in met name het hoofdstuk over Fortuna 54. Ja. En toen bleef eigenlijk is in die tijd al het zaadje geplant bij mij. Dat ik dacht van wat bizar dat iemand met zulke statistieken, ja, met zo'n betekenis voor het Nederlandse voetbal, dat daar eigenlijk helemaal niks over bekend is. Statistieken, vertel even. Nou ja, de statistieken zaten tussen Vaas Wilkens en Abel Enstra in die periode. Echt waar? Qua doelpunten. Qua doelpunten, ja. Ja, dus het was echt een doelpuntenmachine eigenlijk. Spits ook, wel spits. Spits, speelde bij het beroemde Stade de Reims naast Copa, in de voorhoede. Ja, en daarvoor bij Hertha, ADO, om maar even een voorbeeldje te geven. Hij speelde hier bij ADO en scoorde in het eerste seizoen na de oorlog 22 keer in 20 wedstrijden. En op dat moment was ADO ook zeg maar de beste club van Nederland zo'n beetje. Het is een moeilijke vraag, hè? Maar als je nou Bram Appel, wat een goede naam is dat trouwens. Geweldig. Ik vind je een goede naam. Maar als je die nou zou moeten vergelijken met een grote voetballer, wie zou je dat noemen? Nou, dat is een hele lastige, omdat het eigenlijk een soort van spits was die niet moest hebben van zijn techniek, maar vooral moest hebben van zijn doelpunten. Oké. En dat maakt het wat lastiger. Kijk, Wout Weghorst. Nou, ja. Of mooi beter dan dat? Nee, dan zou ik hem eerder... Als je het echt puur kijkt naar het type voetballer... dan is het eerder een Hasselbank, zeg maar. Iemand die vooral snoeihard schot had... en altijd op het juiste moment op de juiste plek stond. Ja. Puskas misschien, hè? Een beetje die periode. Ja, maar die was technisch toch nog een gaatje beter. Alleen, goed, hij was nog jeugdspeler hè, toen de oorlog uitbrak. Maar nog voordat hij kon doorbreken... moest hij als dwangarbeider naar Nazi-Duitsland... En daar is hij ook aan voetballen toegekomen. Ja, nogal. Hij stond eigenlijk op het punt om door te breken. Hij voetbalde bij Archipel hier in Den Haag. Ging naar ADO. En eigenlijk voordat hij zijn debuut bij ADO kon maken, werd hij opgepakt. Hij werkte bij de rekenkamer in Den Haag. Had niet de sympathisantenverklaring getekend. Wat wilde zeggen dus dat je niet loyaal wilde zijn aan de bezetter. Nou, dat was een vrij dure rasje, werd dat. Want iedereen die handtekening als ambtenaar niet gezet had... die werd op de trein gezet. Ja. En in Berlijn werd hij te werk gesteld in een wapenfabriek. Zoals eigenlijk alle dwangarbeiders zo'n beetje wel in die tijd te werk werden gesteld. Alleen... het viel al vrij snel op dat hij een balletje kon trappen. Want de Nederlanders mochten gewoon in de kampen gewoon wel een balletje trappen. En de chef eigenlijk van de wapenfabriek... die was een vervent Hertha BSC-supporter. En die zei, bij het derde elftal zoeken ze altijd nog wel spelers. Want die gasten moesten allemaal naar het Oostfront, zeg maar die Duitsers zelf. En dan kwamen ze altijd wel een mannetje tekort. Ja, toen scoorde hij meteen 16 keer in zijn eerste twee potjes. En waarop ook de trainer van het eerste hoorde van... nou, daar loopt daar een Hollander rond die nogal de ballen binnentrapt. Nou, dat bleek vrij snel. Hij maakte dus meteen zijn debuut bij Hertha 1 met 5 doelpunten tegen FC Guben. En vervolgens werd hij ook kampioen met Hertha. En eigenlijk heeft hij min of meer als voetballer daar zijn doorbraak beleefd. Ja. Stelbaar verhaal. Maar, nou heeft hij ook gespeeld in een soort van Nederlands elftal van dwangarbeiders. Ja. Ik wist helemaal niet dat het bestond. Ik ken wel die film, hè, Escape to Victory. Ja. Weet je wel, met Sylvester Stallone. Ja, precies. Is dat team waar hij in speelde? Nee, alleen die dwangarbeiders. Nee, want dat waren echt krijgsgevangenen. Dwangarbeiders was... die Duitsers waren veel gelegen aan propaganda, zeg maar. En de dwangarbeiders die met name ook in het oosten van Duitsland zaten... bijna alle dwangarbeiders zaten in de regio Berlijn. En daar werden een min of meer nationale elftallen gevormd... van Vlamingen, van Walen, van Fransen, Tsjechen. En die speelden dan een soort van wedstrijden met het nationale team. In het geval van Nederland, dus met Nederlandse dwangarbeiders... waarbij er wel 6-7 jongens in stonden... die ook allemaal op het hoogste niveau in Nederland speelden. Ja. En dat waren ook wedstrijden waar gewoon 10.000 tot 12.000 mensen kwamen. Echt waar? Want het niveau was natuurlijk ook... In de oorlog, hè? In de oorlog, ja, want daar zaten ook... Tienduizenden Nederlanders in de regio Berlijn. En die hadden hun enige verzetje, was voetbal eigenlijk... om op zondag naartoe te gaan. Ja. Wat ook bekend is, is dat omdat Bram Appel bij Hertha speelde... zaten er ook gewoon bij thuiswedstrijden... 1000 tot 1500 Nederlandse dwangarbeiders... Bram Appel te kunnen zien. Onvoorstelbaar, ja. Voetballen was dan wel een prettige uitkomst voor Bram Appel... om onder de arbeidseinsatz uit te komen. Maar het was natuurlijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Nou ja, alleen die bombardementen, dat was iets verschrikkelijks, hè. Wat daar omlaag kwam. Aan brandbommen en aan springbommen. Ja, ik heb ze niet kunnen tellen, maar het moeten er minstens 200 geweest zijn. Bombardementen, ja. En want ik zei wel eens, als je op een asemmer gaat staan in Spandau... Dan kijk je zo helemaal over Berlijn heen tot aan de andere kant van de wereld. Zo plat was dat. Dat kun je niet voorstellen. Ja. Dit is de stem van Bram Appel. Die zeker. Je hoort dat hij een beetje Haags klonk. Klein Haagsteentje. Ja, over de oven, zei hij toch? Over de archipelbuurt, komt die ook daar echt vandaan? Nee, besouden huid. Ik ben zelf niet zo'n Haagenees natuurlijk. Het is een kleurige buurt. Maar nou is er een gek verhaal over Bram Appel. Want hij schijnt, en dat staat ook op Wikipedia... dat hij in Berlijn, toen hij daar woonde in die tijd... dat hij de buurman was van Himmler. Ja, nou, dat is wel een hele mooie... van Heinrich Himmler. En dat hij zelfs een keer bij Himmler zelf... en dat is een hele hoge natie... dat hij daar zelfs een keer een brandbom heeft staan te blussen. Ja, het voordeel was... hij was een goede voetballer. Dus had hij als privilege wat meer voedselbonnen... maar ook dat hij in een tuinhuisje in Spandau... en dat ligt helemaal in het westen van Berlijn... kon wonen. Als er een bombardement kwam op Berlijn, en er waren nogal veel in 44, 45... vluchtte hij niet een schuilkelder in, maar zette hij een helm op en ging hij in de tuin zitten. Hij zag bij de overbuurman zag hij dat er een granaat of iets dergelijks naar binnen vloog. Er ontstond een brand en hij heeft toen geholpen om die brand te blussen. En dan kwam iemand naar buiten, de man des huizes. En die zei, angenehm, Herr Himmler. En hij is dus eigenlijk tot aan zijn dood in de veronderstelling geweest dat dat Heinrich Himmler was. Ja. Alleen het was zijn broer. De broer van Himmler, die wel als twee druppels water op hem leek. Hoe heette die? Dan moet ik dat heel even opzoeken. Ja. Die was wel majoor bij... Maar het was niet de beroemde SS-baas. Het was niet de beroemde SS-baas, maar wel een vrij hoge nazi. Maar Bram heeft ook altijd gedacht, ja. Ja. Maar goed, hij heeft zich wel verzet tegen de nazi's uiteindelijk. Want ik begreep dat hij weigerde de Hitler goed te brengen. Ja, en dat was niet heel zonder gevaar. Als je nazi-Duitsland weigert een Hitler goed te brengen... Nou, dat gingen er mensen voor minder, zeg maar. Ja. Maar ja, hij was wel gewoon de Nederlander in het elftal van Hertha. Dus werd hem dat... eigenlijk niet kwalijk genomen. En die voetballers van Hertha, ja, die waren er ook vooral om te voetballen. Dus die hielden zich eigenlijk ook niet bezig met dat daarmee. Maar het zei wel iets over zijn status. Want als je zo goed bent en zoveel doelpunten maakt... Ja. Dan kom je daarmee weg. Waarbij waarschijnlijk een wat simpelere type... hele andere represailles gehad zou hebben. Ja. Na de oorlog komt Bram Appel die keer terug naar Nederland. Hoe werd eigenlijk naar voetballers gekeken... die in de oorlog in Duitsland hadden gespeeld? Slecht. Variërend van wel waar je vandaan kwam. Maar hij kwam uit Den Haag. Waar de hongerwinter zo'n beetje het ergste was. Ja. En het probleem daarbij was natuurlijk dat hij... omdat hij een goede voetballer was... wel extra voedsel en dergelijke gehad had. Dus terwijl hier iedereen crepeerde van de honger... kwam hij nog een beetje doorvoed zelfs terug... En dat betekende... enerzijds werd hij speler bij ADO... en daar werd hij op handen gedragen... omdat hij ook topscorer werd. Ja. Tegelijkertijd in Den Haag werd er een beetje schuin aan gekeken... van ja, waar roken ze vuur, wie in Duitsland heeft gezeten... ja, dat die heeft ook gehuld, heeft gehuld met de Duitsers. Het is ook een reden geweest voor hem om in 1946... na een heel succesvol seizoen bij ADO... toch naar Sittard te gaan. Ja. Omdat in Limburg, Brabant... wat in 44 had bevrijd was, ook geen hongerwinter gehad heeft. Bovendien Sittard ligt tegen de Duitse grens aan. Er werd op een heel andere manier tegen Duitsers al aangekeken, laat staan tegen dwangarbeiders. Ja. Ja. Hij was wel, hij gold echt als een Europese topvoetballer in die jaren, want hij gaat dan ook nog. Hij gaat er nog naar Reims, Stade de Reims. Daar speelt hij, je zegt zelf op, met Raymond Kopa. Dat is een heel beroemde Franse voetballer. En ze hebben zelfs de Europa Cup gewonnen in die tijd. Hè? Ja, de voorloper van de... Hoe kijken ze daar terug op, Bram Appel? Nou ja, hij behoort tot de 25 grote van Stade de Reims. En daar hebben toch wel wat grote voetballers gezeten. Waarbij Raymond Kopa natuurlijk de allergrootste is... maar ook Jus Fontaine daar natuurlijk gezeten heeft. En hij zat in een elftal met vier Franse internationals. Dus dat zegt ook wel iets. Ja, plus dat hij daar natuurlijk ook de beroemde watersnoodwedstrijd heeft georganiseerd. Ja. Ja, want hij was, even voor de goede orde, hij was dus niet welkom bij het Nederlands elftal. Hè. De KNVB heeft hem links laten liggen door zijn jaar in Duitsland. Maar in 1953 organiseert Bram Appel een benefietwedstrijd in Parijs... voor de slachtoffers van de watersnoodramp met een team van Nederlandse profs. Het Franse offensief dat op dit doelpunt volgde dreigde nu en dan gevaarlijk te worden. Nederland behield tegen het sterke nationale elftal van Frankrijk een grote kans op succes. En die kans wisten ten slotte te benutten. De profs namen 9 minuten voor het einde door een schot van Appel de leiding. En daarmee werd hun triomf volledig. En in de resterende minuten kwam in deze stand geen wijziging meer. Ja, in Nederland won. Hè? Ja. Nederland, het was eigenlijk een team van Nederlandse profs. En die wonnen met 2-1 van Frankrijk. Dat was uniek. Toen echt uniek. Ja. Hoe belangrijk is deze wedstrijd nou geweest voor het Nederlandse voetbal? Ja, nou, wat eigenlijk heel bijzonder is... deze wedstrijd is eigenlijk al... Nou ja, zeg maar 80 jaar lang eigenlijk al wordt dat al gezien als de doorslaggevende factor tot de totstandkoming van het betaald voetbal in Nederland. Alleen de KNVB zelf is daar eigenlijk altijd wat terughoudender in geweest. Waarop wij eigenlijk, dat was niet de insteek van onze biografie... maar naarmate we schreven en ook ontdekten hoe bijzonder ook oudere generaties dat allemaal ervaren hebben... heb ik gezegd, het is toch eigenlijk wel heel raar dat iemand... die zoveel betekend heeft voor het Nederlandse voetbal. Ja, dat de KNVB daar eigenlijk niks mee heeft gedaan. Dus ook contact gezocht met JSP. En ja, die was het daar roerend mee eens. Ja. Ja. Ja, want nu heeft de KNVB een postuum eigenlijk een eerherstel gegeven. Wat houdt dat eerherstel precies in? Nou, dus dat er eindelijk erkenning is gekomen voor eigenlijk de hele generatie. Dus voor dat hele elftal dat in 1953 daar heeft gespeeld. Ja, maar voor alle duidelijkheid, in Nederland mocht je toen nog geen profvoetballer zijn. Nee. Dus ook mannen als Kees Rijvers en zo, die vertrokken dan maar. En als je vertrok, dan werd je dus ook dissident. Paria genoemd door de KNVB. Ja, dan werd je gewoon ook weer als fout gezien. Hè, want voetbal was een edele amateursport, maar laat staan iets om je geld mee te verdienen. Ja. En diegenen die dat deden, die hebben echt daadwerkelijk... eigenlijk een soort van revolutie op gang gebracht. En door die wedstrijd tegen de Fransen te spelen, werd ook in één keer inzichtelijk voor ook de mensen thuis. Van verrek, niet vergeten, die wedstrijd vond 10 dagen plaats. En dat het echte Nederlands elftal met 2-1 had verloren van Denemarken, wat in die tijd bestond uit 11 amateurs. En daarna speelden de Nederlandse profs tegen de nationale ploeg van Frankrijk, die een jaar later derde werd op het WK. Dus dat zegt wel even iets over het niveau. Ja. Nou heeft Bram Appel dus postuum eerherstel gekregen. Hè? Ja. Man die zoveel heeft meegemaakt. Hij heeft nog een dochter. Ja. Vond zij daarvan? Ja, die vond dat fantastisch. Ook omdat, want dat is wel heel erg grappig. Ook omdat zij eigenlijk ook heel weinig weet had van bepaalde zaken over de vader. Omdat hij in 1970 zelf uit de voetballerij is gestapt. En daarna ook helemaal nooit meer in een voetbalstadion nergens is geweest. Die hele man heeft zelf in 1970 gezegd, tabé. Boek is dicht. Ja, en dus voetbal was eigenlijk ook niet meer iets wat eigenlijk na 1970 nog een gesprek was aan de keukentafel. Ja. Goh, wat mooi. Een fascinerend verhaal. Dankjewel voor je komst, Martijn Svillens. Biograaf van Bram Appel. En we zullen zijn naam onthouden. Dankjewel. Ja, we zijn de hele uitzending hier ter plekke op de boulevard van Kijkduin. Een bekende badplaats. Maar toch heb ik vandaag mijn handdoekje maar thuis gelaten. Want het is koud, koud, koud. Ben je niet van de nieuwjaarsduiken in het ijskoude water? Frank, dat haat ik echt op het bord. Ja. Jij lijkt me ook geen type. Nee. Zeg wel het laatste waar ik aan denk op 1 januari. Maar goed, voor ons, of eigenlijk achter ons, ligt een prachtig stuk strand om overheen te lopen. Zeker als je een stukje naar het zuiden loopt. Want dan lijkt daar een groot schiereiland aan het strand te liggen. Ja, dat is de zogenaamde zandmotor 21.5. 5 miljoen kuub zand voor de kust van Kijkduin. En dat is een groot experiment om die mooie stad achter de duinen te beschermen tegen een stijgende zeespiegel. Ja, maar ook een project om dit kaarsrechte, toch wat saaie strand wat spannender te maken. En dat lijkt gelukt, want op het kunstmatige eiland is ook een bijzonder stuk natuur en recreatie ontstaan. Ja, en dan praten we over met Mathieu de Schip, onderzoeker aan de TU in Delft. Ja, Mathieu, jij staat een beetje bekend als de Indiana Jones van de kustwetenschappers. Maar als ik het goed heb, dan ga je met een waterscooter langs de kust en met een quad ga je over het strand. Is het hier een beetje jouw persoonlijke speeltuin waar we nu zijn? Nou, zo zou ik het niet willen noemen, maar ik kom er wel heel vaak. En ja, het klopt dat we daar met bijzondere apparatuur aan het meten zijn. Ja. Omdat het ook, ja, het is een bijzonder project, dus dan moet je ook bijzondere apparatuur... Maar je gaat echt met een waterscooter in een quad? Ik moet zeggen dat ik inmiddels ongeveer 15 jaar met de zandmotor bezig ben. Inmiddels ben ik ietsje verder in mijn carrière, dus ik zit zelf iets minder op de waterscooter als voorheen. Maar ik heb ook wel jammer eigenlijk. Ja. Ja, ook wel jammer. Ja. Ik kijk met heel veel plezier terug. Het waren soms ook dagen zoals dit, met heel veel ijs aan... Dan is het minder lekker op de waterscooter. Ja. Maar wat moet je dan de hele dag op die waterscooter doen? Je kunt het maar zo vaak inspecteren, of niet? Nou ja, als je het wil inspecteren, het is best een groot gebied. En je wil dat nauwkeurig doen, dus dan maak je echt van die baantjes. Kijk, het klinkt heel spannend, heel hard op de waterscooter. Maar heel langzaam ging je dan erg langzaam heen en weer. En dan maak je zo, breng je in kaart van waar al het zand ligt. En dan ga je een maand later kijken van, nou, ligt het er nog? Of is het een beetje verplaatst? En, je komt er dus ook al heel lang, ook met je studenten. Waarom is dit zo'n bijzondere plek voor jou? Ja, omdat hier ook... er is hier heel veel zand is hier neergelegd, hè, voor het strand. We willen heel goed weten wat er gebeurt. Maar ook omdat er zoveel zand is, dan gaat er ook heel veel heen en weer. En dan kun je ook heel veel zien. Hè, als een strand als er nauwelijks wat afslaat, dan moet je maar net op het juiste moment te zijn. Maar hier, eigenlijk iedere keer als je komt, dan is er wat gebeurd. Iedere keer is er weer wat in ontwikkeling is. En dat zijn dingen die we heel goed willen begrijpen. Maar en wat voor manieren heeft die plekje steeds doen verrassen? Met wat voor ontdekkingen doe je dan? Nou, dan ontdek je dus bijvoorbeeld hoe... soms krijg je hele steile kliffen op het strand net na een storm. En soms, na sommige stormen, liggen ze er niet. En dat heeft ons een hele tijd verbaasd. En toen gingen we nog wat beter kijken naar de gegevens. En toen konden we toch een soort formule vinden van bij deze stormen... Dan doet het zand dit? Dan doet het zand dit. En bij deze stormen zien we dat dan niet. Heet het daar wat... Ik sta de hele tijd aan de naam, de zandmotor. Ik denk van, het is gewoon een hele grote berg zand. Dat is het. Maar het is iets wat in beweging is eigenlijk. Nou, en dat is ook het spannende ervan. Ja, ik ben hier ook wel eens met journalisten geweest. En die zeiden, met Engelse journalisten, die zeiden, where is the engine? Ja, dat dacht ik ook in de eerste instantie. Ik dacht, waarom noem je het gewoon niet bergzand? Maar het motor komt er vandaan. En het zand is op één plek neergelegd. En de natuur gaat het als een soort... mechaniek gaat het verspreiden. Ja. En het is dus niet een zandbult die er moet blijven liggen, maar juist eentje die moet verspreiden. Ja, maar waarom is het nou precies gebeurd? Want 12 jaar geleden is het begonnen. Hè? Waarom is het experiment van start gegaan? Grote delen van de Nederlandse kust die gaan langzaam achteruit. En als we daar niks aan doen, ja, dan krijgen we gewoon natte voeten. Ja. En zo zijn er gewoon een aantal kustplaatsen in Nederland die gewoon een paar honderd meter zijn verloren in de afgelopen eeuwen. Ja. Nou, dat proberen we tegen te gaan tegenwoordig door af en toe zand op te spuiten, door het strand breder te maken. Als je vaak bij een badplaats komt, dan heb je het misschien wel eens gezien, allemaal schepen en pijpen op het strand, en dan brengen we een beetje aan. Ja. Nou, dat hebben ze aan deze kust ook gedaan. En dat moest je op een gegeven moment, elke 3-4 jaar moest je dat doen. En als je dan denkt aan klimaatverandering, dat het nog meer gaat worden, ja, dan moet je op een gegeven moment elk jaar komen. Dus het experiment is van, nou, wat als we nou heel veel zand aanbrengen, dus in plaats van kleine pleistertjes plakken overal. Ja. Als we nou een heel groot hoeveelheid ding, dan kunnen we even vooruit. Nou, als je heel veel aanbrengt, krijg je natuurlijk ook wel iets andere dingen. Dus dat is het experiment. Van, nou, wat krijgen we dan? Maar helpt het uiteindelijk ook om zoveel zand te... Want ja. Er is ook wel angst uiteindelijk dat we Texel bijvoorbeeld gaan kwijtraken. Wat een heel reële optie is. Nou ja, voorlopig heeft Rijkswaterstaat het heel goed onder controle. Hè? Ja, maar het is wel iets wat op termijn... Hè, we hebben daar niet meteen zo intens negatief. Nee, ja, we hebben toch laatste keer een uitzending gemaakt, Texel. Daar was iemand die daarmee bezig was. Die zei, het is een hele reële optie. Je kunt altijd wel zand blijven bijspuiten, maar dat blijft... pleisters plakken op wonden. Ja, klopt. Ja, het alternatief is dat we zeggen van, nou ja, weet je, we gaan wat anders doen, maar dan laten we het terugtrekken. Maar het is een lopend experiment, maar werkt de zandmotor? Ja, in de zin van dat zand, dat leg je ergens neer, dat moet door de natuur verplaatst worden. Hè? In plaats van dat je pleisters plakt, laat je de natuur dat langzaam zo uitsmeren over de kust. Nou, dat zien we gebeuren. We zien ook nieuwe natuur ontstaan. Dat is een andere idee, hè, van de zandmotor. Het moet een mooie, spannende plek zijn met waar mensen kunnen wandelen, waar nieuwe duintjes ontstaan. Nou, ja. Je kunt het nu niet zien, het is donker, maar als je er overheen loopt, het is een heel mooi stuk natuur geworden. Ja. Heel komen anders. Er ook al bepaalde dieren op af? Ja, ik ben geen ecoloog, nee. Dus ik weet daar niet de details van. Nee. Maar er zijn allemaal diertjes gespot. Ja. En ja, dat is wel spannend. Je hoeft geen ecoloog te zien als je in één keer een capybara daar ziet rondlopen. Dan zou ik toch verrast zijn. Nou, ik heb nog geen flamingo's gezien. Of andere bijzondere. Marages. Maar je ziet wel dat het een rustplek is in een anders vrij druk strand. Dus je begint met zo'n experiment en dat is lopen, dat is ook spannend. Je verwacht misschien een beetje wat. Het loopt ook vaak anders dan je had verwacht. Wat is voor jou de grootste verrassing geweest met die hele zandmotor? Nou, anders dan het zand. Een van de grote verrassingen voor mij was die enorme hoeveelheid kitesurfers die daar ontstaan. Ja. Er waren een paar binnenmeertjes ontworpen. En dat was, ja, dat was eerst om een beetje natuur, om rustig zeehondjes te laten wennen buiten de branding van de golven. En in één keer kwam daar een enorme kitesurfboom met allemaal scholen. En als je op een dag met een beetje winter komt, dan zie je al die vliegers in de lucht. Ja, dat is wel een verrassing geweest. Je omschrijft het bijna zo. Dat er ook een diersoort is die in één keer opdook. Ja, ja. De kitesurfer. Ja, ik vind het mooi om te zien. En ja, dit is echt een nieuw type gebruiker wat dan in één keer van zo'n plek gebruik maakt. Maar toch is het idee van de zandmotor dat die langzaam uiteindelijk wegspoelt, toch? Ja, ja, want het idee is bouwen met de natuur. Dus je legt het neer en de natuur gaat het langzaam verspreiden. En dan op een gegeven moment is het allemaal helemaal uitgesmeerd tot een hele dunne strandverbreding langs een heel stuk tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Oké. Okay. Ja. Dat duurt nog wel eventjes, hoor, voordat dat helemaal zuid. Ja, wat is de verwachting? Nou, op dit moment zijn we denk ik een derde van het zand kwijt op dat schiereiland. Dus, en we zijn ongeveer 10 jaar in de rit. Dus daar kunnen we zeker nog wel 20 jaar kunnen we ervan genieten. Komen er meer zandmotors langs de Nederlandse kust? Nou, niet precies zo'n schiereiland, maar sinds dat de zandmotor is aangelegd, hebben we inmiddels in het noorden van Nederland, bij de Hondsbossen en Pettermerzeewering, is ook een enorm zandlichaam neergelegd, een verbreding van het strand. En ik sluit niet uit dat er elders ook nog weer meer zandmotorachtige oplossingen komen. Ja. Goed, dankjewel Mathieu de Schipper. Je gaat nu, neem ik aan, weer met de waterscooter terug naar huis? Ja, op de fiets vandaag. Oh, nou, en lekker buiten, hè? Lekker fris. Heerlijk, nou goed. Lekker. De Reigers die zijn hier, en dat zullen we weten ook, want ze spelen nog één keer de tent helemaal plat. Ze rennen nu richting podium. Ja. Johan, welk nummer gaan jullie nog spelen? Adios Amigo, afscheidsliedje. Ja, klinkt als Adios Amigo, ja, plucht de gitaren weer in. Prachtige akoestische flamengo-gitaren. En kondig jij ze nog één keer aan? Ja, dat is toch jouw favoriete band. En trots. Hier zijn de Reigers met Adios Amigo. Ik wou een hele grote fiesta als mijn amigo mij verlaat. Als mijn amigo mij verlaat. Wou ik een hele grote fiesta als mijn amigo mij verlaat. Ik wou een hele grote fiesta als mijn amigo mij verlaat. Als mijn amigo mij verlaat, heb ik weer een biertje extra dat hij niet achterover slaat. Heb ik weer een biertje extra dat hij niet achterover slaat. Joh, ga toch lekker weg naar Spanje. Ga toch alsjeblieft ver weg. Ga nog lekker weg naar Spanje. Ik zing voor jou dat afscheid liedje en ik denk zo, die is weg. Een grote rode boerenzak doen om mij te zwaaien als die gaat. Om mee te zwaaien als die gaat. Een grote rode boerenzakdoek. Om mee te zwaaien als die gaat. Een grote rode boerenzakdoek. Om mee te zwaaien als die gaat. Om mee te zwaaien als die gaat. En niet om in te huilen, maar omdat het zo gezellig staat. En niet om in te huilen, omdat het zo gezellig staat. Ga toch lekker weg naar Spanje, ga toch alsjeblieft ver weg. Ga toch lekker weg naar Spanje. Ik zie voor jou dat nog zijn liedje en ik denk zo, die is weg. Ik zeg adios amigo, als die van Schiphol vertrekt. Als die van Schiphol vertrekt. Zeg ik adios amigo, als die van Schiphol vertrekt. Ik zeg adios amigo, als die van Schiphol vertrekt. Als die van Schiphol vertrekt. Denk ik, je grote eikel, had lekker eerder in gecheckt. Denk ik, je grote eikel, had lekker eerder in gecheckt. Joh, ga toch lekker weg naar Spanje, ga toch alsjeblieft weg. Ga toch lekker weg naar Spanje. Ik zing voor jou een afzet liedje en ik denk zo, die is weg. Maar in mijn eentje zitten zuipen, daar vind ik echt geen donder aan. Daar vind ik echt geen donder aan. Maar in mijn eentje zitten zuipen, daar vind ik echt geen donder aan. Maar in mijn eentje zitten zuipen, daar vind ik echt geen donder aan. Als mijn amigo mij verlaat, denk ik al onze kruipen, ik ga er lekker achteraan. Denk ik, kom als ik kruip, ik ga er lekker achteraan. Dus gaat ik lekker weg naar Spanje, gaat ik lekker heel ver weg. Gaat ik lekker weg naar Spanje. Ik zing voor u een afscheid liedje en ik denk zo, ik ben weg. Heerlijk lekker Dragers, geweldig dat jullie voor ons live kwamen spelen. Literatuur voorbij. Of in het haardvuur. In het jaar 1986 stelde de Haagse tekenaar Max Veldhuis voor het eerst een kleine kikker aan ons voor. Toen nog als bijfiguur en al iets boller ook dan dat we hem nu kennen. Maar wel net zo onbevangen, knalgroen en met zijn iconische rood-witte zwembroek. Hij heette eerst Kikker, gewoon met een kleine letter. Maar hij kreeg al snel een hoofdletter en werd de hoofdpersoon van vele verhalen Kikker. Ik ben verliefd op die mooie, lieve, schattige eend. Dat kan niet, zegt Varkentje. Een kikker kan niet verliefd worden op een eend. Jij bent groen en zij is wit. Maar Kikker weet het zeker. Hij gaat thuis aan zijn tafel zitten. Schrijven kan hij niet. Maar tekenen des te beter. Hij maakt een prachtige tekening. Met rood en blauw en veel groen. Dat is zijn lievelingskleur. Max Veldhuis las voor uit zijn allereerste kikkerverhaal. Kikker is verliefd. Hij overleed in 2005 en bij ons aangeschoven is Astrid Oosterhoff van Literatuurmuseum Kinderboekenmuseum Den Haag. Ja, welkom Astrid. Die verhalen van Kikker die zijn echt beroemd over de hele wereld. Ja. En jij wat vertalingen heb je ook meegenomen. In welke landen wordt Kikker allemaal gelezen? Ja, Kikker wordt echt over de hele wereld gelezen. Volgens mij is het echt van Noorwegen tot Zuid-Afrika en naar de andere kant op van Japan tot Brazilië. Hoeveel talen? Om het maar eens even... Tientallen. Tientallen. En ik heb er inderdaad een paar meegenomen. Op Aruba wordt die Dori genoemd. Dori? Ja, Turks. Ik durf me er niet helemaal aan te wagen, maar Kurbaga. Kurbaga, ja, dat is Kikker. Denk ik. Ja, bij Turks is ook niet meer wat het geweest is. En Grodan in het Zweeds. Dus zo zijn er een paar, maar het zijn er nog veel meer. Okay. Ja, goed hè. Ja. Wat maakt een Kikker nou eigenlijk zo bijzonder? Dat hij zo de hele wereld overgaat. Ik denk dat we ons allemaal zo kunnen herkennen in Kikker. En dat het eigenlijk voor jong en oud zulke geschikte verhalen zijn. En dat de thema's die in die boeken voorkomen, dat we die allemaal kennen. Of je nou dus in Noorwegen woont of in Zuid-Afrika. Maar het zit hem toch ook vooral in de tekenstijl. Het is een heel toegankelijke, lieve kikker om te zien. Zeker. Met een gekke rode wit zwembroek. Dat valt volgens mij ook heel erg op. Is dat het ook, die beeldspraak? Het is denk ik echt de combi inderdaad. Natuurlijk, de illustraties die zijn zo kenmerkend. Ik bedoel, iedereen herkent inderdaad dat rood-wit gestreepte broekje. Ja, daar kan je niet omheen. Het is ook wel iets in die verhalen volgens mij. Ik heb het ook heel veel voorgelezen met kinderen. Jij ook? Ja, maar het is ook iets wat je op een of andere manier raakt aan die kikker die op een lieve manier tegen de wereld aankijkt. Ja, en ik denk dat het ook komt omdat die verhalen een soort schijnbare eenvoud echt hebben. Dus het zijn eigenlijk hele simpele verhalen met grote thema's. Ja. En wat hij daarvoor deed, om ze zo simpel mogelijk te maken, is dat zien wij in de schetsen die wij in het museum ook mogen bewaren. Dus dat hebben we allemaal bij ons liggen. Is dat hij de verhalen soms begon in het Duits of in het Engels. Omdat dat niet zijn eerste taal is. Door het zo te schrijven, dan kon hij het ontdoen van alle poespas of franje. Okay. Ja. Omdat hij dan simpeler op kon schrijven. Ja. Ja. Maar die oorsprong van kikker, die ligt hier in de Haagse duinen. Want dat is eigenlijk de jeugd van Max Veldhuis. Kun je iets vertellen over wat voor gezin Max voortkwam? Ja, hij is inderdaad geboren in Den Haag. En een groot deel van zijn leven ook hier opgegroeid. En zijn ouders waren allebei onderwijzer. En wat ik heb begrepen was dat zijn vader aan de ene kant iets meer zorgde voor het, de structuur in het leven. Mm-hmm. En zijn moeder iets meer op zoek was naar het avontuur en de uitspattingen. En ik denk dat je dat ook terugziet in die boeken. Aan de ene kant echt een zoektocht naar vriendschap en geborgenheid. En aan de andere kant zijn ze toch ook altijd wel op zoek naar avontuur. Er zijn meer gelijkenissen tussen kikkeren en zijn bedenkeren. We hebben een mooi fragment van Max Veldhuis. Die vertelt daarover in 2003 in het Uur van de Wolf. Let je op kikker? Het wordt gezegd, uiterlijk, maar innerlijk ook wel, ja, ik denk het wel, ja. Ja, zo langzamerhand ben ik natuurlijk ook wel wat ervarener geslepen. Maar die naïviteit van kikker, ja, dat is mij niet vreemd, nee. Ik vind dat echt een fantastische quote. Ja, maar ik vind ook wel... Je praat eigenlijk over, je praat ook over jezelf, maar je verplaatst dat naar de naïviteit van kikker. Hij leeft ook daardoor. Ja, maar in een figuur die je dus zelf hebt bedacht. Ja, wat je dus ook feitelijk zelf bent. Ja, dat is echt heel mooi. Maar klopt dat zo, Astrid? Ik denk het wel. En ik denk dat hij nog meer uit zijn eigen leven ook nog in die boeken naar voren haalde. Maar het is ook al, wat sommige mensen ook al zeggen, op het uiterlijk van kikker en Max Veldhuis ook al te zien. Ja? Had hij ook vaak zo'n rood-witte zwembroek? Nou, dat weet ik niet, maar het gezicht. Maar hoe zou jij kikker omschrijven als karakter? Ik denk, wat jij net ook al zei, dat kikker zo'n open blik heeft naar de wereld. Mm-hmm. En hij zo onbevangen in de wereld staat. En volgens mij is dat een hele mooie eigenschap. Die... Maar wel naïef ook. Ook een beetje naïef. Ja, ik ben ook een naïeve man. Ja, dat vertel mij wel. Maak jij ook vaak misbruik van? Opportunist, naïef. Ja, ik kan naïef, dat is heel wat anders. We hebben jou gevraagd om een verhaal van kikker uit te kiezen. En jij zei... Wat zit je nou te lachen, man? Gewoon heel even denken aan een quote. Iemand die deed jou van de week na. En die zei, als hij jou nou dan zei, wie weet ik van nou? Boeken lezen. Ja, maar daar hou ik ook van. Ik hou ook van kikker. Nou, dan ga ik speciaal voor jou een stukje voorlezen. Ja, maar jij koos voor het verhaal Kikker en Vogeltje. Ja. Waarom nou specifiek dat verhaal? Nou, het is wel een heel verdrietig verhaal. Dus het is misschien voor op de zondagavond niet heel gezellig. Maar het komt ook weer helemaal goed. En het is gewoon inderdaad zo'n lief verhaal. Dus kunnen we wel een beetje gebruiken. Pak hem erbij. Graag. En take it away. Kikker en het Vogeltje. Ja, dus Kikker en zijn vriendjes die zijn een vogel tegengekomen en ze weten niet wat ze ermee moeten. En dan komt de wijze Haas. Haas knielde bij de vogel neer en keek aandachtig. Die is dood, zei hij toen. Dood, zei Kikker. Wat is dat? Haas wees naar de blauwe hemel. Iedereen gaat dood, zei hij. Wij ook? Vroeg Kikker verbaasd. Dat wist Haas niet zeker. Als we oud zijn misschien, zei hij. We moeten hem begraven, zei Haas. Daar onderaan de heuvel. Van takken maakten ze een draagbaar en ze droegen de vogel voorzichtig naar de heuvel toe. Ze groeven een diepe kuil in de grond. Zijn leven lang heeft hij mooi gezongen, zei Haas plechtig. Nu krijgt hij zijn welverdiende rust. Heel voorzichtig legden ze de vogel in de kuil. Kikker strooide bloemen in het graf en toen gooiden ze het dicht met aarde. Ten slotte legden ze er een grote steen bovenop. Het was doodstil. Er was zelfs geen vogel te horen. Diep onder de indruk gingen ze terug. Plotseling rende Kikker er vandoor. Laten we tikkertje spelen, riep hij. Varkentje, jij bent hem. Ze speelden en lachten en hadden plezier, tot de zon bijna onderging. Is het leven niet prachtig, riep Kikker uit. Moe, maar tevreden gingen ze naar huis. In de boom bij de heuvel zat een vogel. Hij zong een prachtig lied, zoals altijd. Ja, mooi. Ontzettend mooi. Ik heb dit veel voorgelezen, ook dit verhaal. Ja, het is een van zijn bekendste boekjes geworden. Mede omdat het mensen helpt om met de dood om te gaan. Tenminste, dat zei Max Veldhuis zelf. Dit boekje wordt heel veel gebruikt bij families waar een sterfgeval is. Of op begrafenissen wordt het veel voorgelezen. En, ja, de mensen hebben er iets aan. Maar zo had ik het niet bedoeld. Nee, dat is gewoon... Het was een vogeltje die dood was. Ja, Max Veldhuis, die eigenlijk downplayed die een beetje. Hij zei, ja, het is gewoon een verhaal over een vogeltje dat dood was. Geloof je dat? Nou, dat is wel wat hij zegt. Inderdaad, alle boeken hebben best wel grote thema's, vind ik, voor peuters en kleuters. Het gaat over verliefd, over bang. Maar hij zei inderdaad dat, dat verhalen gewoon ontstaan. En dat hij niet van tevoren heeft bedacht. Nagedacht. Ja. Ja. Een ander verhaal bijvoorbeeld is Kikker en de Vreemdeling. En dat is eigenlijk op dit moment in Den Haag heel actueel. Kun je iets vertellen over dat verhaal? Ja, dat laat denk ik weer zien dat Kikker zo open naar de wereld kijkt. Want op een gegeven moment komt er een nieuw karakter in de boek en dat is Rad. En iedereen denkt, wat moeten we met Rad? Ja. Die hoort niet bij ons. En dan is Kikker degene die zegt, nou ja, is dat nou wel echt zo? En die gaat op onderzoek uit. En die komt erachter dat Rad een hele goede... Ja, want Varkentje, die kon hem niet uitstaan. Nee. Nee. Ja, je moet niet met zo'n smerige rat omgaan, zei ze toen boos. Ze zei, ja. Ja. Precies. En toen zei inderdaad eens, hij is anders. Anders, zei Kikker, we zijn toch allemaal anders. Ja, mooi. Maar ik herinner me nog uit die boeken dat Rat eigenlijk wel... Die Rat had een beetje meer ervaring. Die had ook vaak zo'n knapzak en die ging dan weer op reis. En zo, ja. Hè? Ja, en die hielp iedereen en die kon goed klussen. En, ja. Vriendschap en liefde, dat overstijgt alle verschillen. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die het meest terugkomt. Ja, ja, maar wij moeten nog één vraag stellen. Ja, dat hoort bij deze rubriek. Ja, we kunnen er niet onderuit. Ja. Het is geen leuke vraag. En daarom moet jij hem stellen. Jij moet hem stellen, Frank, even blij. Ja, doe het. Die vraag hangt als een zwaard van Damascus boven dit hele gesprek. Is het nou literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Nou, ik denk dat alle kinderen die in het kinderboekmuseum komen... Niet zullen zeggen dat het in het haardvuur moet. Met hun roodgestreepte broekjes komen ze allemaal binnen. Dus dit is zeker eentje voor bij het haardvuur... om lekker voor te lezen met je kinderen of aan je partner. Of aan wie je ook maar wil. Zo is het. Hartelijk dank. Astrid Oosthof van Literatuurmuseum Kinderboekenmuseum Den Haag. Mondvol, maar het hoort wel bij elkaar. Ja. En van Kikker gaan we nu naar Prins S en de Geit. Beestenbende. Iedereen die staat te trillen, omdat ze naar binnen willen. Geen tijd om te verspillen, kijk eens goed naar mijn pupillen. Iedereen is voorbereid, vanavond dieren, morgen spijt. Straks naar binnen, vrij en blij, nu nog even in de rij. Achterin is chaos en paniek, want ze zijn bang. Komen we wel binnen, want de rij is nog zo bang. Voorin heerst er vreugde, want ze mogen bijna binnen. Jordi staat te praten met Corine en haar vriendinnen. Mariska geeft een dopje rond en Kim ligt ergens op de grond. Youssef wil al weken los, waar is nou mijn sleutelbos? Tristan maakt een jointje klaar, wat een mooi intiem gebaar. Even tongen met Katrien, straks kunnen we dieren zien. Stefan wil zijn slag gaan slaan, heeft zijn mooiste kleren aan. Appie staat al niet meer stil, waarom draagt hij een zonnebril? Sonja heeft last van haar buik, even kotsen in een struik. Oscar met zijn slagroomspuit gaat niet voor, maar achteruit. Want we komen dichterbij. stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, stapje, stapje, stapje, voor stapje, stapje, stapje, stapje, voor stapje, stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, stapje, stapje, stapje, stapje, stapje. Ja, ja, Prinses en de Geit. Prinses en de Geit, ja. Kinderboerderij. Ik heb wel liever de reigers, jij? Maar ja, ja, ik ook eigenlijk liever de reigers, wat is dat goed zeg. Maar we komen aan het einde van een uitzending op Kijkduin. Ja. Waar we toch wel gastvrij werden ontvangen. Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden. Hier, maar dat klopt van de PR van de NPO, maar we werden gastvrij ontvangen. Absoluut, grote televisies, appeltaart, een hele mikmak. Maar we moeten dan naar huis. Ja, ik ga nog even zwemmen als het kan, hoor. BNN VARA. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? Ik ga in gesprek met filosoof, schrijver en programmamaker Stine Jensen. In haar nieuwe podcastserie De Cartooncrisis gaat ze op zoek naar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. En in tijden van cancel culture zijn debatten over censuur en kwetsuur tegenwoordig aan de orde van de dag. In deze ook persoonlijke zoektocht laat ze heikele en actuele thema's aan bod komen. Zoals de spanning tussen moed en angst, rekening houden met elkaar, humor en religie. In de nacht van woensdag op donderdag in VPRO's Nooit Meer Slapen, Femke van der Laan. In gesprek met Stine Jensen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via npoluister.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proefje, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze, pakken ze, pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1. Het is